Jó estét! Kaptunk ajándékot, és azt mondták, hogy bontsuk fel. Én kaptam az ajándékot, és azt mondták, hogy bontsam fel. De hát ez egy társadalmi tulajdonba vetted. Takarodj! Hát jó. Azt mondták, hogy a csomagoló anyag az drágább, mint maga az ajándék, tehát vigyázzak vele. Ez nagyon sok jót ígér. Szigetelő szalaggal lett leragasztva. Sikerül? Jó. Te nem ilyen letépős vagy. Szoktál ilyet, hogy letéped? Igen, szoktam ilyet, hogy letépem, de most nagyon... Most jelezték, hogy valakinek a... Vissza kell egész, adni, mi? Egész... Hát igen, ebbe még csomagolni kell. Hoppá. Médiaképes pillanatok. Mutasd! És még van pofátok megtapsolni. De hát végre! De hát mindig is itt volt a helye. De hát valójában valami a helyére került. Na. Valami, végre az történik, aminek mindig is kellett volna. Gyurcsány, ha kezdetétől innen indul el és ide jut el a konyhából a kamrába, az meg egy rossz szavam nem lett volna. Hát erre született a csávó. Főzzön, celepkedjen, adja elő magát, táncoljon. Ez... Valójában ez kellett volna, és hogyha nincsen, Piroska néni, és Piroska néninek az ábrándja arról, hogy na majd a Feri lesz az, aki a baloldalt vezetni fogja, na majd a Feri lesz a baloldal Orbán Viktora, hát nem itt tartanánk. Egy másik országban élnénk. De nem baj, sosincs késő. Sosincs késő egy új receptet tanulni. És a helyzet az, hogy most... Tökös rizs. A Gyurcsány már nagyon régóta a szórakoztatóiparban tevékenykedik, az csak egy fénytörés, hogy ő politikus. Már nagyon-nagyon régen az ilyen dumák, hogy terépcsecső, az ilyen dumák, hogy kígyók kígyóznak. Jól alszik, Viktor, kérdezem én. Ezek a pillanatok, hát ez már réges-régen egy reality-ben szerepel, és ott celebkedik, és valójában a helyzet az, hogy a Gyurcsány meg lett kísértve a hatalommal. Az Orbán Viktor nem. Ő mindig is ezt akarta. Ő ezzel a hatalmi ösztönnel született, és valószínűleg ez magával viszi a sírba, vagy majd ez viszi őt a sírba. Ezt majd meglátjuk. Minden esetre Orbán Viktor ezzel a hatalmi ösztönnel született, élt, ő hozzá ez hozzátartozik. A Feri nem. A Feri csak szerepelni akart. Azt akarta, hogy őt lássák, figyeljék, élvezzék a jelenlétét. Hogy gyurcsányozza össze a kulturális teret, és mindenki Gyurcsányról beszéljen, és figyelje Ferit, hogy Feri milyen fess, és milyen szellemes, és Feri milyen jól előadja magát. Így valójában ezt akarta. És akkor erre mondta azt a Piroska néni, hogy te Feri, te jó lennél a baloldal Orbán Viktorának, hozzád adom a lányomat, mit szólsz? És te lehetsz az örökös. És ez itt nem Piroska néni örökségét jelentette, hanem az MSZMP-jét. És a Feri elhitte. És a Feri, pusztán mert a Piroska néni nagyon akarta, hogy a Feri az politikus legyen. És a Feri az alkalmazta ezt magára, hát akkor jó, ő lesz politikus, és megkísértődött a hatalommal, és kurvára elkezdte élvezni, nagyjából úgy, mint az, aki érdemtelenül bitorolja. Azt hiszem, hogy aki nem a maga jogán szerezte, az lehet, hogy még sokkal inkább ragaszkodik hozzá. Mert tudja, hogy bármikor elvesztheti, sőt, az a világrendje, hogy elveszítse. És hát így is lett. A helyzet az, hogy Piroska néni az egész kibaszott országgal kibaszott. Országgal. És elsőként természetesen az MSZP-vel. aztán a baloldallal, aztán a köztársasággal, és hát végső soron egész Magyarországgal. Most már nagyon közel jár a magyar történelem a össztársadalmi katasztrófához, aztán meglátjuk, hogy elkerüljük-e vagy sem. Minden esetre most, amikor becsukódni látszik egy ajtó, szeretném jelezni, hogy egy kétszárnyú ablak kinyílt. Most, hogy valami tévedés eloszlott, hogy a Feri az egy politikus, államférfi, a baloldali kurzus vezére, vagy bármi ilyesmi. Megnyílt a lehetőség valami tényleges előtt. Én kereskedelmi tévés producer lennék, én már felvettem volna Gyurcsánnyal a kapcsolatot. Fletó feleséget keres. Ki tudna ellenállni ennek? Hát én nézném, bassza meg. Én aki amúgy utálom a kereskedelmi tévét, azon belül is utálom a reality-ket. Az ilyen trash reality-t, mint a feleségkeresés, az még inkább. De hát bassz meg Gyurcsánnyal. Hát azért le nem tudnám venni a szememet a képernyőről, bassz meg. Feri feleséget keres. Hát azért. És Feri is élvezni, és végre azt érezni, hogy a helyére került. Az a helyzet, hogy ez az egész gyurcsányiáda, ez egy nagy tévedés volt. Tekintsük úgy, mint Piroska néni rossz álmát. És most, hogy fölébredünk belőle, Feri lehet az, ami mindig is lenni vágyott. És ott ő nem lesz megosztó. Vagy csak annyira, mint Győzike. Vagy mint Benkő Dániel. Hát nem lenne kurva jó. És Feri elnyerné a helyét a világban, ahogy Surda, aki az utolsó epizódban kiderült, hogy fodrász. Mégis ért valamihez. De a Surda az olyan volt, mint a Megkelek az ezermester, minden epizódban kiderült, hogy kurvára nem ért ahhoz, amivel próbálkozott. De az utolsó epizódban a Megkelekről kiderült, hogy Szabó. A Surdáról megkiderült, hogy női fodrász. És ez az utolsó epizód Feriről kiderül, hogy bohóc. De a jó értelemben, eddig a rossz értelemben volt bohóc, már magával rántott mindent, ami létezik a utcakövére, az utcasarába. Mostantól kezdve lehet egy igazi kereskedelmi tévés celeb, ami mindig is volt, csak az összes többi sallang nélkül, hogy miniszterelnök, meg hogy Magyarország, gyere bátran utánam, meg a társai. Eltanultál egy jó receptet? Figyelj, ez a tudod, adjatok egy kis csirkehúst a menyétnek, és akkor onnantól, na ez a puzsér, adjatok neki egy kis gyurcsányt, le se lehet lőni, bazd meg. Gondoltam, addig belemerülök itt a régi SDS, MSP konyha művészetébe, ugyanis nem egyedül főz. Ja igen, ez az egész onnan jön, csak ezt a kurva könyvet idatta a Puzsérnak, azt megölöm a ezután az apu után. Nem lehet levakarni őt Gyurcsányra. Múltkor nem beszéltünk Gyurcsányról, és itt néhány fiatal kollega mondta is, hogy állati hiányérzete volt. Hát az apu rendszeres témája volt Gyurcsány. Hát már én untam, mint a szar már évekkel ezelőtt, aki pedig tüntettem ellene, meg minden lófasz. Azért nem, mert például nekem nem volt ez hírértékű, hogy most a pártot odaadja a volt feleségének, és még elválnak előtte. Kicsit olyan volt ez az ironikus ellenhatásról szóló írásomba írom azt is, hogy az ember nagyon vágyik valamire, vágyik, és amikor már megkapja, hát akkor már nem olyan. Egész életemben vágytam arra bombázó csaj típusra, és amikor már megkaptam, már nem áll föl. Szóval kicsit nekem ilyen ez az egész, lemondott a Gyurcsány, visszavonult a politikából. Az a szerencsétlen cigány csávó azzal a viskójával, most az mihez kezd például? A Gyurcsány oda ment megígérni neki, hogy fölépítjük együtt a viskóját, vagy lehet, hogy ezt fogja csinálni mondjuk a Gyurcsány. Én kinézem belőle, ha showman. Na, és akkor Puzsérnak volt egy jó ötlete, amit most itt elmondott, Erdélybe is előadta ezt, hogy de nekem is külön, figyelj, fam, hogyha kereskedelmi tévés lennék, nem haboznék. Már most jó trash reality-be az a Feri feleséget keres, ugye házasodik a gazda mintájára, gondolom, és akkor ott a Gyurcsányért vívnak egymással a középkorú nők. Hát meg a fiatalok, szóval ja, ne felejtsük, ja, el, hogy a, ja, ne okay. felejtsük el, hogy a Feri milliárdos. Hát azért mindent nem veszített el. Tehát megnyert gyakorlatilag mindent, elnyerte az egész országot, és aztán szépen fokozatosan mindent elvesztett. Először elvesztette a kormányzó képességét, aztán elvesztette az MSZP feletti diszponálásának a képességét. Bocs, az MSZP-t ő sikeresen megfúrta. A párt lesüllyedt bazd meg a Dunafenekére, mint a búvárkunda, azt csinálta, tudod, a német hajókkal, és még leúszott bazd meg búvárként, és még ott fúrt. Na, az a az helyzet, MSZP-n hogy kettőt, az a helyzet, hogy az MSZMP megsemmisítéséhez Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc külön-külön nem lett volna elég. Ehhez ők ketten kellettek, és így ketten végül sikerült teljesen megsemmisíteniük, legyen áldott a nevük. De most már elvégezték. Igen, lehet, hogy jó lenne, hogyha ezek a lábnyomok, amelyeket a Gyurcsány hagy maga után, amelyek elvezetnek, ezekbe belepróbálná a lábát az Orbán Viktor is. Hát, ha oda passzol. Ennél egyébként egy kicsit szellemibb volt a másik, ami eszébe jutott a Gyurcsány kapcsán. Én sajnos nem láttam a House of Cards című sorozatot. Azt mondja Puzsér nekem, mondja Kevin Spacey, úgy nagyjából tudom, miről szól, csak hát én nem nagyon nézek sorozatokat, vagy csak ritkán. És tudod, nincs Netflix, meg Max, meg a faszom, nekem semmi nincs. És de ma majd beszélek egy sorozatról, mert most láttam valamit. Mi a faszt akartam mondani? Megvan. És azt mondja a Puzsér, hogy a House of Cards-t azt a Gyurcsányról meg a Kláráról csinálták, és ráadásul úgy is hívják őket. De nem, előbb készült, mint Ferenc és Klára. De róluk most, tudod, dugó van a városban. Szóval az a helyzet, hogy Frank és Claire Underwood története, aki látta a Kártyavár című sorozatot, emelje fel a kezét, aki látta a Kártyavár című sorozatot, az összes többi szégyelje össze magát, és sürgösen nézze meg. Nem telik mindenkinek. Na, nagyon kevés. Netflixre. Drága, Robi. Na ez a szociális uszításba csomagolt Netflix irítség. Kifizeted nekem a Netflixet? Ha már a saját lányod nem osztja neki meg veled. Neki nincs Netflixe. Az anyja Netflixét nézi. Az anyja Netflixét. Igen, tehát az anyja Netflix. Nem osztja meg veled a Netflixet. Hát én nem kérem. Hát gyereket szül neked, de a Netflixet nem. Nem a, én vagyok, legyen egy határ. Nem érted, én vagyok a férje. Nem én vagyok a férje. Jó pár éve már. Na, figyelj. Van egy ilyen alapszabály a Netflixben, hogy csak a férjeddel oszthatod meg. De lehet szerezni. Figyelj, valaki letöltött nekem most. Na, látod? Igen. Szóval van ilyen. Viszont Geci, szóval az érdekvédelmi területet az sehol nem lehet megnézni, mert az csak a Maxon van. Tehát meg lehet nézni a Maxot. Nem lehet. Arra fizessen be valaki. Állítólag egy jelentős film, itt össze-vissza reklámoztat, bazd meg, és nem lehet megnézni. Sehol. Valaki töltse már le nekem, meg akarom nézni. Megfogják, ott figyelj. Biztos, hogy van itt olyan, akinek van Max előfizetése, és szívesen megosztja ott veled. Ott a János. Ott a János! Na, ez egy nagyon jó pillanat. Ez most ez egy emberi tízezrek tudják meg, hogy a Jánosnak van Max előfizetése. Ezért Jánosozunk, hogy ne tudják, hogy ki vagy. Mert azt mondtam, szóval megöl téged, ha még egyszer lejánosozod. Na, figyelj! és joggal. Visszatérve Gyurcsányra, szóval ez a kártyavár, tehát hogy miért a Kláráról és Ferencről szól? Ez az első olyan hollywoodi produkció, még hogyha ezt egy streaming szolgáltató stúdiójában készítették is. Ez az első olyan mainstream amerikai szórakoztató tartalom, ahol a demokrata politikus az intrikus, az gyalázatos, mocskos. Tehát általában ezek a filmek nem véletlenül, meg sorozatok a republikánus politikusokat szokták démonizálni. Ez az első olyan tartalom. Ők az ilyen gyilkosok. Ez az államtitkokat elsüllyeztük. Igen, általában az Oliver Stone-nak a köpönyegéből bújnak ki ezek az alkotók és produkciók, és ehhez képest ezért is forradalmi a kártyavár, ez egy demokrata politikusról szól, és annak az aljas áskálódásáról és intrikáiról, amik a hatalom felé vezetnek, egy az egyben a Gyurcsány története van elmesélve. Pont ugyanúgy szerzi meg a hatalmat puccsal, pontosan úgy csalja el a választást, és végül pontosan ugyanúgy cserél szerepet a feleségével, Klárával, a Ferenc nevű főhős. Bazd meg! Tehát ez egy istenérv! Ez egy istenérv! Hát ilyen véletlen nincs, bazd meg a világon! Ez egy Matrix érv. Lusták voltak a programozók rendesen megírni. Rendesen megírni, bazd meg. Na, de hát ez az Isten. Fölhasználták ugyanazt a ez az Isten a programozó, akiről szól. Egy IHVH nevű programozó? Igen, így van. És végül a szerepcsere. Amikor megbukik, amikor már vállalhatatlanná válik, hátralép, és a felesége előrelép a helyére. És végül kiírták a sorozatból, és az utolsó évadban már csak a felesége van, bazd meg! Hát beszarás! Ferenc és Klára. Nagyon kemény, bazd meg. Ja. Itt még Lendva Ildikóval együtt főz. Komoly, és a Kuncével is, bazd meg. A Kunce itt főz vele, beszarás. Mi meg mind megettük, bazd meg. Figyelj, van egy ilyen sárga répa főzelék. Na az anyád picsája, na erről van szó, bazd sárga meg, répa. Hogy ahogy, de tényleg, ahogy vezette az, ahogy... A táborokban is répa főzelék volt, de marha répa főzelék, azt hiszem. Ahogy vezette az országot, pont úgy főz, bazd meg. Sárga répa főzelék. Várjál. A kurva anyád. Várjál. Tudod, hogy nem volt elég, bazd meg. Azt írja Klára, évekig nyúzott, hogy főzzek neki sárga répa főzeléket. Így jutottunk ide. Hát én ezt nem akarom elhinni, kurva jó, és ezt a izének adtad mi, ja. A méltatlannak, Geci. És csodálkozunk, hogy ide jutott az ország. Ez ki lesz itt téve, tudod, de ellopják, bazd meg. Ja, ja. Le kell láncolni, mint a középkori kódexeket. Ezt kérte Klára. Várjál! Csaljad el a költségvetést, hamisítsd meg az államháztartási hiánymértékét, és sárga répa főzelék. Sárga répa fő. Figyelj, valamilyen ürüggyel mindig kibújtam a kérés alól, írja Ferenc. Éppen meg kell hamisítanom az ország költségvetését. Aztán, ahogy... Trükkök százaira nincs időm. Aztán, ahogy lenni szokott, nem bírtam tovább. És kinyitottam egy viszkis üveget. És összeállítottam egy nem tipikus, kifejezetten nem a menzán megszokott főzeléket. Más ilyet hány? A hányásban tényleg mindig van sárgarépa, akkor is, hogyha nincs benne az étrendben. Tessék, sárgarépa főzelék. Gyurcsány a konyhában, a könyv címe. Hát, bazd meg. Erre nem számítottam. Figyeld, de figyeld, most már, ha lúd legyen, sárgarépa, bazd meg. Amikor elkészült és megkóstoltam, kellemesnek találtam. Így volt a hatalommal is. Eleinte nem akarta, a Klára addig nyaggatta, míg azt mondta, hogy jól van, Klára, csinálom. És milyen kellemes volt. Aztán már abba sem bírta hagyni. Így megmaradt a családi étlapon. A sárga répát hosszú, a gyufaszálnál vastagabb hasábokra vágom. A cukrot karamellizálom, majd kevés vízzel felengedem, és beleteszem a répát. Fél órát főzöm a fűszerekkel együtt. Nem engedem, hogy a sárga répa nagyon puhára följön, akkor finom, ha kicsit roppanós marad. A lisztből és a kókusztejből habarást készítek, a főzelékhez öntöm. Ha kevesebb liszttel nagyon sűrűre főzöm, akkor inkább köret, ha több és folyékonyabb állagú a habarás, akkor főzelék isteni. Megkívántad? Nem? Hát én nagyon. Én sárga már... répa főzelék, Gyurcsány konyha, kurva jó. Én már Klárát is, megkívántam. Még mindig is az volt az álmom, hogy egyszer azt csinálhassam azzal, ami a Gyurcsányé, amit a Gyurcsány csinált azzal, ami az enyém. Közönséges Puzsér. Miért neki szabad? Azt mondja, figyeld, Lendvai Ildikóval. Ildikó nem játsza meg magát. A konyhában sem. Ezzel kezdi... Közöm, és mit röhögtök? Azzal kezdi kurva nagy betűvel köztudomású, hogy Ildikó nem egy konyha tündér. Kétségtelen, hogy ezt nem is állítja magáról. Gyanítom, hogy nagyságrendekkel több időt töltött el életében a dolgozószobájában, mint a konyhájában. Na most ezért főz vele, bazd meg. De valahogy ilyen volt ez az egész koalíció, mint a konyha, bazdek. Jó, ennyi. Nem tud főzni, tehát főzzünk. Nem tud kormányozni, tehát akkor ő lesz a miniszter. Igen. Amikor ezt a szakácskönyvet készítettük, nem volt éppen felhőtlen pártjaink az MSZP és a Demokratikus Koalíció viszonya. Abban a helyzetben nem tudtam megítélni, vajon elfogadja a meghívásomat, és adja az arcát ehhez a könyvhöz. Aztán aggodalma hiába valónak. Viszont, na, most mi az? De várj, az MSZP az maga a Lendvai Ildikó, nem? És akkor ő a Gyurcsány az SZDSZ? Mi van? DK. Ja, tényleg. Már el is felejtetted, de jó szálmot. Teljesen. Na jó, ennyi elég volt. Köszönjük szépen a remek ajándékot. Tudtam, hogy megtapsoljátok. Tudtam. Na, egy szóra még visszatérve a... Jó, Gyurcsányt szerintem kimaxoltuk. 5 évig nem beszélünk róla, ugye? Jó. Oliver Stone Steven Seagallal és Kusturicával volt a moszkvai győzelmi parádém. Kusturicán nagyon megütköztem én is. Ezt azért nem gondoltam volna. Viszont lehet a családjában valami régi orosz vonzalom, hiszen a papa szolgálati útra megy. Az arról szól, hogy Jugoszláviában, amikor a Tito rezsim az 50-es években még kemény volt, tudod. Akkor egy Sztálint, ugye Sztálinnal Tito ellentétbe került. Tito volt az imperialisták láncos kutyája. Fasiszták kiszolgálója. Nagyon durva karikatúrákat engedett meg róla az akkori kommunista sajtó. Kikerült a béketábor, mert nem volt hajlandó, Tito független Jugoszláviát akart, nem volt hajlandó Sztálin alá befeküdni. És akkor ez ilyen durva ellentét. A Rajkper is egyébként 1948-ban egy ilyen Tito ellenes kampánynak a része volt, tehát hogy így a titoista árulók. Na most a Kusturicának van ez a filmje, a papa szolgálati útra megy, ez saját apjáról mintázta tudtommal, és egy ilyen Sztálin ellenes karikatúrát látva mondja a csávó, a főszereplő, a papa, hogy na jó, hát ez azért már túlzás, mély magának nem tetszik, a saját sógora, és ezért internálják, mert ő Sztálint azért mégis elismeri, mint... a felszabadítót, a lófaszt. Na most azért az internálás úgy van, hogy vidékre száműzik a francba, de azért ott isznak meg kurváznak. Tehát azért nem a gulág, tehát ez a Jugoszlávia még az 50-es években volt, se volt teljesen ugyanaz, mint a, tudod, a szovjet, ez nem recskre vitték, szóval más volt. De ez valami sérelem lehet Kusturicánál, De hát ez a dolog, tehát az apja valószínű sztálinista volt. És bőven nem tudom, de ezt így, ahogy eszembe jutott ez a film, bőven el tudom képzelni. Igen, és Robert Fico is ott volt. A győzelem napján. Igen. Orbán Viktor nem volt Orbán ott. Nem, valamiért Orbán nem volt ott. Érthetetlen. És hát Robert Ficónak a Baltikumon keresztül kellett repülni, és a Baltikumban meg akarták tagadni a Ficónak a jogát, hogy átrepüljön a... Nem, Azerbajdzsánban történt. Ez a kurva érdekes, baszki. Az Alijev nem engedte egy darabig... Vucicot nem engedte egy darabig, egy napig ott azt hiszem dekkoltak. Valószínű a türk tanács nincs most Oroszországgal teljesen felhőtlen viszonyban. Lehet, hogy a megromlott török-orosz kapcsolatok nyomán, mivel hogy Törökország Ukrajna mellé állt az orosz-ukrán háborúban, tehát most már így elmondhatjuk, hogy a NATO tagállamok közül is kirívó módon, nem csak az Unióból, hanem a NATO-ból is kirívó módon, már ha még van ilyen egyáltalán, hogy NATO. NATO, papíron. Magyarország Ukrajna ellen folytat hát elég nyilatkozatháborút, kommunikációs kampányt, és hát az az állítás, most a legújabb migráns az az ukrán, és Magyar Péterről, hogy hát Magyar Péter ukrán kém. Beszervezte őt az ukrán titkosszolgálat. Csak arra vagyok kurva kíváncsi, hogy milyen titkok vannak Magyarországon, miket tud Orbán Viktor, vagy Szijjártó Péter, amit az ukrán titkosszolgálat olyan nagyon meg akar tudni. Az az Ukrajna, amelyik éppen élethalál harcot vív Oroszország ellen, és milyen tudás lehet, milyen információk lehetnek azok, amiket Magyarország tud, és Ukrajnának minden áron tudnia kell. Mi a faszom lehet most ez? Kinek lehetne... van erre tippje, bazd meg? Lehetne... Hogy mi a szarért kell Ukrajnának Magyarországon kémkednie? Hogy mi, amit megtudhat Magyarország, magyar államtitkot, ami Ukrajnának hasznos ebben a háborúban, hogy megvédje magát Oroszországtól. De Robi, az egész balliberális sajtó kémekből áll. Nem tudtad? Csak, erről is csak, mondj egy, csak ne azt mondd meg, hogy mit akarnak tudni, mert nyilván nem tudhatod, hogy mit akarnak tudni. Nem vagy te ukrán kém. De, bárki lehet ukrán kém, bazd meg! De mondj, de legalább tippelj! Legalább bárki. Tippelj! Legalább tippeket szeretnék hallani, hogy mi a faszom lehet az, hogy milyen, hogy valakinek van fantáziája hozzá, hogy Magyarországon tudva van valami, mert hogyha mondjuk Ukrajna meg akar tudni valamit a NATO-ról, hát esetleg megkérdezheti a NATO-t, hiszen szövetségesek, nem? Vagy megkérdezheti Lengyelországot, a legszorosabb szövetségesét, hogyha mondjuk NATO titkokat akarna megtudni. Nem az ellenséges Magyarországtól akarná megtudni. De akkor mit akarhat tudni, amiért Magyarországon kémkedik, és beszervezi Magyar Pétert? Hát hülyék ezek az ukrán kémek, bazd meg! Magyar Pétert, aki az eskütellensége a Fidesznek, hogy tőle szerezzen információt. Hát bazd meg, utoljára a Magyar Péternek fogják elmondani, ha valami titkuk van. Valakinek van tipje? De nem úgy. Nem úgy, hogy cigit akarok csavarni, és kéne egy tip, hanem úgy, hogy miért kémkedhet Ukrajna? Az két P. Na, figyelj, egyik egy, a másik kettő. Figyelj, a következő, Magyar Orbánt akarják az ukránok lecserélni Magyar Péterre. Érted? És hogy? Meg akarják dönteni a népi demokratikus, szabadon választott magyar kormányt. Okay. Az ilyenek segítségével. Okay, de ehhez nem kell. Robert, igen, de ehhez nem kell. Akiről még nem tudtam, amikor... Egy béka ember vagyok, igen. Igen. Szóval, oké. Okay. De ehhez miről kell konzultálnia a Magyar Péterre? Miért kell ehhez beszervezni Magyar Péter? Te figyelj, Péter! Jó, ha tudod, hogy a Viktorral történni fog valami, mert mi a titkosszolgálat intézkedünk, majd légy észnél, ha történik, le ne maradj róla! Ezért? Ezért szervezték be? Hogy ezt elmondják neki? Vagy mi a faszért? Nem elég egyszerűen elintézni, hogy Magyar Péter előtt megnyíljon az út a hatalomba, és a Magyar Péter meg majd a maga módján, a maga önjárásával betölti azt az űrt? Hm? Ezt nem? De, ez... de nem. Azért nem, Robi, mert Magyar Péter, ha csak a magyarokon múlna, soha nem nyerne. De azáltal, hogy tele van az ország ukrán ügynökkel, és az ukránok állnak a HVG, a Telex, a 444, a 24.hu, a Partizán, az Inga, és egyebek mögött, így hergelik a magyar népet, és akkor egy ukránoknak megfelelő emberre cserélik ki doktor miniszterelnök urat. Már értem, érted? Már értem. Az ukránok beépítették Matolcsi Györgyöt és Matolcsi Ádámot a Magyar Nemzeti Bankhoz, kirabolni? Hogy onnan rabolják ki. És Kijevbe ment ki az 500 milliárd... Pontosan. És ők intézték el azt is, hogy most már 6. éve ne legyen gazdasági növekedés. Az és ukránok. Orbán Viktor, ez az ukrán titkosszolgálat, bazd meg. Értem. És így elérték azt, hogy a magyar társadalom hát így kihátráljon a nemzeti kormányzat mögül. Azt tudtam, figyelj, hogy az ukránok écesek is, meg a száj- és körömfájást is ők terjesztik, de már a Covidot is? Hát az gyakorlatilag ők csinálták azért, hogy a magyar gazdaságot most jó, oké, hát most a többi népség is megfertőződött, de hát most ahol gyalulnak, hullik a forgács. Igen. Na, jó, oké, értem, teljesen értem, de nem erről akartam beszélni, hanem Oliver Stone-ról. Ott ölelgeti a szétszívott agyú faszbazd meg Putyint. Ez egy típus. Ez a balos, aki annyira gyűlöli a saját nyugati kultúráját és közegét és országát, hogy a kurva nagy antiimperializmusában és kapitalizmus kritikájába befeküdt Sztálinnak, Maónak, még Pol Potot is dicsőítette, ez egy típus volt. Kiállt Milosevic mellett. Föl nem, még Sztálint bazd meg, megértem. Nem elfogadható, de megmagyarázható. Pontosan ugyanaz, amit te mondtál Szálasira, Rákosira, ezekre, hogy nem elfogadható, amit tettek, de van rá magyarázat, mert az ország külföldi megszállás alatt volt. Na most arra, hogy a nyugati balos fasz, segg, az sztálinista volt, arra van magyarázat. A 20. században minden érzékenyebb entelektüel oda volt a forradalmakért, az utópiákért. Végre megvalósul az egyenlőség. A rohadt, kizsákmányoló, gyerekmunkát végeztető kapitalistákkal. A kapitalizmus tényleg nagyon durva formáit hozta a 19. századba. És a 20. századra az emberiségnek, és jött egy kurva nagy válság, jött az első világháború, és természetes, hogy az értelmiség egy java része antiimperialista lett, meg az utópiákért rajongott. A nagyobb része akkora komcsi lett, mint a ház. De olyan nevek, hogy Louis Buñuel, vagy Éluár, költő, de rengetegen, egy kisebb része meg fasiszta lett, meg náci, meggyőződésből szintén. Tehát oda voltak a nagy világ megváltó utópiákért. És a nácizmus az előbb bukott meg, és bukott le, és aztán Sztálin, még mint a náci fenevad leverőjének a mítikus szerepébe is tetszeleghetett, amitől még jobban oda lett a nyugati értelmiség. Régi családokból származó oxfordi meg cambridge-i egyetemisták álltak be kémkedni a Szovjetuniónak. Ezeket hívta úgy Sztálin, hogy a hasznos idióták, vagy hasznos hülyék. mert azért lenézte őket, mint a szart. És ez ilyen értelemben érthető. A Szovjetunió győzött, egy kurva nagy baloldali hullám volt, szerte az egész világon, egész a 70-es évek végéig. Nagyon sokan belezúgtak ebbe. De bazd meg, Putyin Oroszországa semmiféle baloldali utópiát nem valósít meg. Az egy oligarchokapitalizmus, bazd meg. Egy vörös fasizmus, és vörös a faszt, orosz, bocsánat, trikolór fasizmus, kék-sárga vörös, vagy kék-fehér vörös, bocsánat, és mégis bazd meg, föltámad ez a fajta, ez a fasz, ez a hasznos idióta, és közte ilyen, mint Oliver Stone, aki amúgy egy geci tehetséges ember. A barom. És Magyarországon is van egy-kettő ilyen, hál' Istennek csak ilyen asztaltársaság szintjén. Ilyen vörös... A tököm tele van velük. Vörös utópiát azt nem valósít meg, az valóban, de ugyanúgy ássa alá, és fúrja meg, és aknázza alá, és szilálja szét a nyugati konszenzusokat, mint annak idején a Sztálin, aki a kommunista pártokat Európa szerte, meg világszerte, pénzelte, támogatta. Igen. És ebben a vonatkozásban nincs változás. Amit a NKVD, később a KGB, azt ma az FSB, pontosan ugyanúgy. És valójában ehhez tartozott annak idején akár az A.G. Wells-t tudom hozni példaként, akár a Bertolt Brechtet tudom hozni példaként. Rengeteg embert, rengeteget. Ezekhez tartozik ma a Kusturica meg az Oliver Stone. Valójában ehhez, de hogy ők gyűlölik, szemben állnak, de nem az utópiába vonzódtak, értsd már meg, annak idején, hanem szemben gyűlölték a nyugati konszenzust, és az abban a Szovjetunióban, ma abban az Oroszországban, amelyik ezt a nyugati konszenzust fúrja, nyugati konszenzust megsemmisíteni jóhajtja, abban ők szövetségesre, önigazolásra, partnerre ismernek. A fasisztákkal együtt. Mert a fasisztákat még megértem. A nyugati konszenzus. A fasisztákat nem értetted meg te Sztálin miatt. Én elmagyaráztam neked, hogy Sztálin, túl azon, hogy vörös fasiszta is, Sztálin a nagy orosz nacionalizmus embere, tudod? És ilyen értelemben egy kontinuitás van a cárok meg Sztálin között. Putyin ezt összegerebészte, összefésülte, és ezért az ő keresztény sovinizmusa, meg úgynevezett normalitása, mondjuk ki a keresztény fasizmus, a nagy orosz nacionalizmus, ez az eurázsiai izmus, ez az, hogy az európai fasisztákat vonza, ezt sokkal jobban megértem, de bazd meg, ez már mit vonz egy balosban? Egy balosban mi a fasz? Csak a nyugat gyűlöletet. Pontosan. Kizárólag. Pontosan. Tehát ez nagyon nyomorúságos. Sztálin alatt még ott volt, tudod, a szocializmus meg a kommunizmus ígérete. De ez és is csak sokan annyit, elhitték. De ez is csak annyit jelzett, hogy azt se tudja, mi zajlik abban az országban. Vagy nem hiszi el. Nem vette a fáradtságot ahhoz, amihez Orwell, hogy megtapasztalja, hogy mi az. Hogy meggyőződjön róla. Orwell az megtudta, de ő nem volt ott. Ja, spanyol polgár, dehogy nem. Ő a spanyol polgárháborúban látta, hogy mi bazd meg az igazából. Köszler meg kiment traktoristának Kazasztánba, vagy hova. És aztán megírta a Sötétség délbent. Tehát. Na most az is így be. Fú, hát ott építik a paradicsomot. Aztán látta, hogy mi az valójában. Tök ugyanez. Oliver Stone, bazd meg. Hát takarodjanak oda, éljenek ott. Nekünk is van ilyen ismerősünk. Hagyjuk. Ennyire durván nem, mint a Oliver Stone. Mert nem hívják meg. Ismerőseik. Azért, mert nem hívják meg. Van olyan, aki utazgat oda rendszeresen. Csak az nem a mi személyes ismerősünk, de én tudom, hogy kik azok. Tudod? Még együtt tüntettem ezekkel a adtak, meg ilyenek, de úgy a rühellem utólag, mint a leprát. Hívd meg őket, te bazd meg! Azt nem rájuk gondoltam, de valóban annak... Együtt tüntettél velük. Ja. Az annak ide. Ez a sztori, az a jó kis sláger, az igen. Igen. A volt elvtársaink. Jó, a nagy részük egyébként az antiputyinista. Dávid, meg csomóan. egy kis részük ez az orosz, ez a hát persze a vidas, ez stb. Egy kis részük ez a orosz zászlós büdös geci, tudod? Ez a Putyin Bérenc Magyarországon. Kurva nagy antinacionalista, ha a magyarokról van szó, de beáll az orosz nacionalizmus mögé, hogy rohadna szét. Na, hagyjuk, én is szívesen, de Oliver Stone, bazd meg, szétszívhatja az agyát rendszeresen Amerikába, balhészhat, bazd meg, sikeres ember, világhírű filmeket csinál, Amerika ellenes filmeket csinál, de neki nem jó az a szabadság, megy Putyinhoz, bazd meg, hogy es neki az ablakon. Tudod, hogy es neki az ilyen az ablakon, de tényleg sokkal inkább lenézem, megvetem, undorodom ezektől, mint a legdurvább náciktól, de tényleg. Ennél aljább embertípus nincs, bár politikai értelemben, mint ez a putyinista balos bazd meg. Az a legalja. A legalja alatt is az alja. Beszélünk egy picit a szuverenitásvédelmi törvénytervezetről, meg a... Gyurcsány jobb volt. Meg a... Ja. Beszéljünk. Meg a harcosok klubjáról? De ne a Fincher filmről. Jó. Oké. Okay. Fölhívtam a múltkor a famot, és kérdeztem, hogy láttad a harcosok klubját? Hát, hogy a faszban ne láttam volna? Hatszor láttam, már beszéltük is. Mondom, nem a filmet, baszd meg, hanem a politikai showműsor. Micsoda? Kérdezett vissza. Aztán megnézte. Belenéztem. Hát, vidám vasárnap. Multilevel marketing. Szabó Péter. Na? Kb. Ez a három asszociáció volt, amikor belenéztem. Szijjártó az kilógott, nem az egészet, nem bírtam az egészet, de belenéztem majdnem mindenkibe, és van egy új énekesnőjük viszont a Tóth Gabi helyett. Az a Szőke. És még nem vált el. Jó. Nem ajánljuk neki, hogy elváljon. Gabi is azt hitte, hogy az csak úgy szabad. Szóval, és Szijjártó az azért, az meg ott mindenki hergelt, rajokodjunk, csináljuk már mi is ezt az apumba, az meg. Hát, ez jobb lesz. Erősek vagyunk együtt, erősek vagyunk, mondjátok, hogy erősek vagyunk. Na ez, és akkor... Higgyed el! Akarni kell! Akarod? Eléggé akarod? Vedd el! Ott van karnyújtásira! Ja! Ha nem akarod, akkor nem jár. Akkor kurvára sajnálom. Akarni kell. Itt van a miniszterelnök. Itt vagyunk mi. Mi segítünk, de ha te nem akarod, nem fog menni. Úgy néz rá, hogy a tiéd. A tiéd az ország, és mindig is a tiéd. De az meg ezt már megvalósították. De most arról... Ezt megvalósították. Igen, csak meg is kell tartani. De tökélyre. Igen, de meg is kell őrizni, ez nem olyan egyszerű. Ja. Na, a Szijjártó volt az egyetlen, aki beszélt arról, hogy a energia meg ilyenek. Egy szeánszon. Tehát olyan racionálisan. Ő hozta azt, hogy miért jó nekünk az orosz barátság. Ott védte a kremlista szempontokat, tudod, az energia, hogy gáz, meg nem tudom micsoda. Nem, csodálkoztam is, bazd meg, hogy nem ezt hozta, mint a Mentzer, meg a... Tehát Orbánt egyébként egy kicsit megfáradtnak láttam. Ő nem hozta. Mentzer volt ott a nagy sztár, meg a izé, a balonkabátjával a... Lázár. Igen, Lázár János, de az nem balonkabát volt, az egy ilyen kis vadász felöltő volt. Hát frissen jött az erdőből oda. Igen, de ő még egy ilyen puska kellett volna így a vállára. Ő ezt találta ki magának, hogy ő nem luxizik, hanem ez a földes úr. Tudod, ő ezt hozza, ez a hagyományos, igen, lovagló csizma, meg egy lovagló star. Az. Egyébként figyelj, most meg kell mondjam, hogy Azt az embert találom egyedül igazából tehetségesnek ebből a garnitúrából, de ezt most nem igen, a Lázárt. Igen, de az önérzete az már a levesben van. Most nem mindegy. De akkor nem mindegy, hogy tehetséges-e? Nem. Hiszen a NER-ben nem a tehetség számít, hanem a lojalitás. De a tehetséget is föláldoz, hogy miért az összes totalitárius diktatúrában voltak nagyon tehetséges emberek. Werner von Braun, rakétatudós, elég tehetséges volt, kiszolgálta a Führert, kurvára kiszolgálta. Ezért volt, lojális volt, barátom, kurvára lojális Kennedy, volt. Kennedyhez ugyanolyan lojális volt. Hát jó, de akkor már összeomlott a harmadik birodalom. Én is kérek. Köszönöm, kedvesem. Na, ilyenkor úgy csinál, mintha ember lenne. Szóval... Neked mi a véleményed? Mik a benyomásaid? Nekem olyan lelkesen hívtál fel, azt hittem be akar szervezni. Nekem az a... Menjünk mi is oda, bazd meg. Nekem az az érzésem, hogy az Orbán Viktor ezeken a nagy mintákon, amiken az intézeteivel mér, hát kurva ijesztő dolgokat mérhet minden bizonnyal, az alapján, ahogyan cselekszik. Most teljesen az az érzésem, hogy a hatalom azt érzi, hogy a széles tömegek lelkében megingott a státusza, az ő népmeséjét, amit a Fidesz által írt népmesét, ami a szuverenista országok küzdelme a birodalommal, a nemzetállamok küzdelme a globalizmussal, ezt a népmesét, ezt leváltotta a hát elsősorban a kegyelmi ügy, aztán a Tisza áradása, szóval, hogy a 24-es év. És hogy most egy teljesen új népmese fut, és ez a népmese, ez a kis gömböcről szól, akinek sosem elég, és mégis már kipukkadt, de még mindig nem elég. De ez az ellenségei mondja. Ez a igen, de nem már ez a népmese. igen, de a nép lelkében most már ez a mese csírázik. Már ez. És mellette ez ott van a szegény legény, aki megy Nagyváradra hamuba sült pogácsával. Igen. A legkisebb, nem is királyfia, hanem az öreg paraszt legkisebb fia, aki megy és legyőzi a sárkányt. Igen. Na, sátánt. Jó. Köszi szépen. És az a népmese, ami szerint 6. éve nincs gazdasági növekedés, infláció van, méghozzá pusztító mértékű infláció, csak azért, hogy Matolcsi ellophasson a Magyar Nemzeti Bankból 500 milliárdot. Az emberek egyre szarabbul élnek, és eközben Mészáros Lőrinc megkétszerezi a vagyonát egy év alatt. Na, ez a népmese. Ez szorította ki azt, hogy ezt az országot kifosztották. És most már ez az a helyzet, hogy és most kéne visszatuszkolni a fokrémet a tubusba. És ez a kétségbeesés, hogy kell a fokrémet visszatuszkolni a tubusba, és akik néznek egymásra a Fideszbe, hogy te láttál már fokrémet visszamászni a tubusba? És akkor mindenkinek azt kell mondani, hogy igen, hát tulajdonképpen lehetséges, de még senki sem látott ilyet, tudod, bazd meg. De hát igen, de hát nem merik azt mondani, bazd meg, az Orbán Viktornak, hogy nem, Viktor, az a fokrém, az kint marad. Senki nem megy. Most megint mondani. A iziót vissza lehet fordítani. A Bukás című filmnek az a híres jelenete, bazd meg, ezt tuti meg fogják csinálni. Mindent megcsinálnak azzal a résszel, tudod, amikor Hitler ott kiakad, kiküld mindenkit, és marad néhány tábornoka, Jodl, meg Keitl, meg izé, és akkor azokat jól lebassza, érted? Igen. És mindent ráhárít mindenkire. Szerintem igen, nem nagyon... fogják ugyanígy megcsinálni ezt a részét. Mert bazdmeg már így 5 dolgot azzal megcsináltak. Csodálatos Bruno Ganz. És ez a történet, ez három lépésből, tehát a társadalom átbillenése, amit Kölgyesi Péter emleget, most már közel jár a társadalom az átbillenéshez, sőt lehetséges, hogy úgy fogalmaz, hogy a magyar politika átbillenése, megbillenése. Ennek három faktora van, három lépcsőfoka van. Az első a közérzet, a második a közvélekedés, a harmadik a közhangulat. És ez, itt nem lehet lépcsőt ugrani. Tehát ennek a háromnak kell teljesülni, mégpedig ebben a sorrendben kell teljesülni. Hogy volt ez 2006-ban? Megváltozott a közérzet, mert az utcán zavargások voltak, mert állandósult a közrend felbomlása, aztán jött a 2008-as hitelválság, jött a megélhetési krízis, tehát súlyos állapotba kerültek. Erre épült rá egy közvélekedés. A közvélekedés az az, hogy a Gyurcsány nem kormányzóképes. Hogy nincs vezetve az ország, hanem így sodródik. És erre épült rá egy közhangulat. Az, hogy Gyurcsány takarodj. És ebből lett 2010-ben egy rendszerváltás. Most ugyanez a helyzet. Mi a közérzet? A közérzet az még csak annyi, hogy minden sokkal drágább a boltban. Drágább a kenyér, drágább a tej, drágább nincsenek a tojás. Nincsenek lázongások, Robi. Nincsenek lázongások. Pesten vannak ilyen tűnik. Nem. Magyarország 200 városában volt nagy gyűlése a Magyar Péternek. Magyarország 200 városában voltak kint az utcán az emberek. Olyan városokban, ahol soha nem volt tüntetés, soha nem volt politikai demonstráció. Nem igaz. Mindenhol mozgósítva van, igen, és ezt a munkát, ez az a munka, amit se a DK, se az MSZP, se a Párbeszéd, se a LMP, se a Momentum, senki soha nem végzett el. A Fidesz végezte el ezt a munkát, és most a Tisza. Ez a nagy helyzet. És enélkül csak egy budapesti szektát, vagy a körúton belül egy értelmiséget lehet elragadni, megszólítani. Már kiknek? Bárkinek! Jó, hát elsősorban a baloldalnak, vagy a balliberális oldalnak. A mindenkori ellenzéknek. Ja, ja, ja. Na, a közérzet az, hogy minden drágább. Ez egy rossz közérzet. Erre épül rá minden. Amíg ez nincs meg, hiába épül fel a népmese. Hát ez a népmese, a Mészárosról, az Orbánról, a kifosztott országról, ez épül már egy ideje. De nem volt drágább a kenyér. Az emberek nem éltek rosszabbul. Nem volt tétje a népmesének. A népmesénél fontosabb volt a megélhetés. És az rendben volt. Az emberek így érezték. Tehát kell, hogy legyen fedezete a népmesének. Erre a közérzetre, hogy drágább a kenyér, meg drágább a tej, meg a vaj, erre ráépül egy közvélekedés, ami leírja ezt, értelmezi ezt a jelenséget. Közvélekedés az, hogy ki van fosztva Magyarország. Hogy az új burzsoázia, hogy ez az úgynevezett nemzeti tőkés osztály, tehát valójában egy hűbéri osztály, Orbán hűbéresei kifosztották Magyarországot a Magyarország fejlesztésére szánt pénzekből, jachtok lettek, meg 200 milliós táska, meg ilyenek. Hát ilyen felfoghatatlan tételek, meg domboldalakban kastélyok, és akkor erre az ország kifosztásának a közvélekedésére épül rá már egy közhangulat, ez a mocskos Fidesz. És hogy most van az, hogy ez a közérzet, közvélekedés, közhangulat három lépése, ez pont úgy lejátszódott, mert mindhárom lépcsőfok meg lett alapozva, pont úgy lejátszódott, mint ahogy 2006-ban. De ehhez kellett az Orbáni kormányzás csődje. Ahogy a Gyurcsány kormányzása csődöt mondott 2006-tól, pont úgy mond most csődöt Orbán Viktornak a kormányzása. Nyilván be akarja majd tömni a lyukakat, nyilván föl fog venni iszonyatos hiteleket, már most sokkal jobban el van adósítva az ország, mint amennyire 2010-ben volt. Pedig 2010-ben nagyon rossz állapotban vette át az országot Orbán. De már most sokkal nagyobb az államadóságnak a mértéke. Ennyit a szuverenitásról, tudod? Arról, hogy az ország kitettség az nem megengedhető. És, És nyilván föl fog venni hiteleket, vagy az öböl országoktól, vagy Oroszországtól, vagy az is lehet, hogy Trumptól, Kínától az is lehet, hogy például. Kínától. De hát ezeket a hiteleket is vissza kell majd fizetni. Meg a nagy kérdés az, hogy most, hogy átíródott a népmese az emberek fejében, most, hogy kiszaladt a fokrém a tubusból, most, hogyha odaadod az embereknek a pénzt, akkor a fokrém elszégyeli magát, és visszamászik a tubusba? Vagy egyszerűen az emberek azt mondják, hogy adnak, fogadd el, ütnek, szaladj el alapon, fogják a pénzt, elrakják, aztán leszavaznak a Tiszára. Ez is benne van. Ezt persze nem tudjuk, ezt majd jövő ilyenkor látjuk Robi, meg. Viszont valakinek be fogják nyújtani ezt a számlát. Én most meghallgattam a Lányi Andrást egy podcastbe, és az aggodalmaink nagyon-nagyon egy irányba mutatnak. Andrással nagyon sok mindenbe. Hogy szokták ezt mondani? Egy húrra. Malomban őrlünk. Egy malomba őrlünk, egy húrron pendülünk, nem tudom, az agyunk egy akármire jár. És azt mondja, és visszautal 1994-re, ugye a Kádár rendszer eladósodott az ország, mocskos komcsik takarodjanak, az MSZP 11%-ot nyert 1990-ben, az MSZMP-ből lett MSZP, az MSZMP maradt meg Türmer Gyula alatt, akkor az 3 vagy nem tudom hány százalékon állt még, és megnyerte az MDF, és a második legnagyobb párt az SZDSZ lett. Eltelt 4 év, az amatőr politikusok, Antalék nem tudták kezelni azt az egészet, és olyan szépen visszaszavazta a magyar nép az MSZP-t, bazd meg, 54%-on végzett Horn Gyula. És jött a Kádár nosztalgia ezerrel. Na most azt mondja az András, ő nem szeretné megérni ugyanezt Orbánba, hogy majd belovagol a Bartók Béla úton fehér lovomba az meg, és ott áll Budapest lakossága két oldalt, és éjjenzi 4 év múlva. Azt mondja, ezt nem szeretném megérni. Érted, mire célzott az András? De ez csak vágod. Akkor... Én értem, hogy mire célzott az András. Orbán legalább tudta kezelni a dolgokat. Itt kemény kézzel, itt a rend volt. Ezek fognak visszajönni. Nem ismered a magyar népet? Én nem ettől tartok. Erre akkor van esély, hogyha a Tisza nyeri a választást, de nem kétharmaddal. És akkor Orbán megőrzi a mély államot, megőrzi a hűbéri lánc egészét, vagy legalábbis nagyon nagy részét, a nemzeti tőkés osztály hűségét nagy részt, megőrzi a köztársasági elnöki hivatalt, megőrzi a állami számvevőszéket, megőrzi az a alkotmánybíróságot. Magyarország intézményrendszerét értem. Igen, hogyha ez megtörténik, és Orbán Viktornak olyan hatalma lesz Magyarország sorsa felett, hogy gyakorlatilag akármikor hatalmában áll felvinni a gázárakat, vagy levinni a gázárakat, vagy felvinni a csatornadíjat, levinni a csatornadíjat, és úgy játszani ezekkel, ahogy az ő politikai érdeke megkívánja, akkor visszaszerezheti a hatalmat, talán nem is kell rá 4 évet várnia. Megbuktathatja a kormányt. De akkor Magyar Péter csak kormányon lesz, nem lesz hatalmon. Ebben az esetben lehetséges, hogy Orbán visszatér. De mi van akkor, hogyha Orbán Viktor kétharmaddal veszít? Én ettől sokkal jobban félek. Esküszöm. Ez a legijesztőbb az én számomra. Mert akkor Orbán kizárt, Viktor, hogy átadna bármit. Orbán Viktor előtt két lehetőség van. Tehát akkor ez a fél autoriter, fél alkotmányos rendszer, amit ő itt berendezett, ez megsemmisül. És akkor Orbán Viktor előtt ott lesz a dilemma, hogy vagy átadja a teljes hatalmat, és itt marad az óriás vagyonával, nyilván lesz egy, vagy megtartja a Fideszt, vagy lesz a Fidesznek egy utódpártja, amögött ott lesz a Mészáros vagyon, meg a Tiborcz vagyon, és akkor az még mindig egy nagy erő lesz, de akárhogy is itthon marad, és kiteszi magát a következményeknek, legyenek azok bármilyenek, vagy elmenekül, vagy nem adja át a hatalmat, és végrehajtja Magyarországon a fehér orosz típusú fordulatot. És ebben az esetben Magyarországnak a kisodródása a nyugati szövetségből fölgyorsul majd. Nem csak Orbán Viktor tud a konyhapulton alkotmányt írni. Az uniós bürokraták is képesek erre. És hogyha ilyen helyzet előáll, hogy Orbán Viktor egy vesztes választás után nem adja át a hatalmat, nagyon hamar meg fogják írni a jogszabályt Magyarország kiléptetésére. És Magyarország nagyon gyorsan ki fog sodródni a nyugati szövetségből. És akkor... És nem kell nálunk népszavazásokkal vesződni. És nem lesz népszavazás. Nem lesz ilyen szituáció. És akkor társadalmi katasztrófa. Minden, ami Magyarországon belül van, mondjuk ingatlan tulajdon, annak az értéke a felére esik vissza. Jó esetben. A felére. Ezek a következmények, ezek beláthatatlanok. Azt tuti, hogy az értelmiség nagy része, a fiatalabb része az emigrál, mint a szar. Szerintem tömegesen fogják elhagyni az országot a magyarok, amíg még megtehetik. Amíg még nyitva vannak a határok. Az ország kiürül, gyakorlatilag teljesen elputrisodik, de az szektorral, vármegyével, Tokkal, Vonóval egy az egybe teljes egészében Orbán Viktoré lesz. Én ettől tartok. És akkor nem lesz nyílt kimenhetőlű választás többé Magyarországon, csak olyan, amilyen fehér Oroszországban. Akkor nem lesz szabad gyülekezés, hogy kimehess az utcára tüntetni, meg óbégatni, mert kiszáll a karhatalom, és szétveri a pofádat. Most lehetséges, hogy Magyarországon a rendőrség az nem végezni ezt el. De tényleg nem tud Orbán Viktor Oroszországból egy milíciát ide hívni, amelyik majd ezt elvégzi? Tényleg nem tud? Akkor már nem lesz a magyar webben semmilyen ellenzéki tartalom, hanem ezek az ellenzéki tartalmak, ezek le lesznek kapcsolva a magyar webről. És aki ellenzéki agitációt folytat az interneten, azért be fog jelentkezni a szuverenitásvédelmi hivatal, hogy be fog jelentkezni érte valamilyen állami szerv, és szépen beviszik, és elbeszélgetnek vele. Nem fog kelleni itt terrort alkalmazni. A hangadókat be kell vinni, az a jó, hogyha nem jönnek ki pár hónapig, és az összes többi majd észreveszi magát, és befogja a pofáját, és szépen hazatakarodik. Ahogy az lenni szokott. Na, én erre látok nagy esélyt. Az, hogy Orbán Viktor visszatér 4 évvel később, őszintén nem gondolom azt, hogy attól, hogyha Orbán Viktor megbukik, és nehéz helyzetbe kerül egy kormányon lévő magyar, kormányon, de nem hatalmon lévő magyar Péter, és nehezen bukdácsol, mint malac a jégen, mondjuk, és küszködik. És akkor ő ettől a magyarok, akiknek 15 évük betelt átlátni az Orbán rendszeren, felismerni annak a természetét, majd hirtelen visszaváltoznak Orbán híveivé. Az a helyzet, hogy az MSZMP és az államszocializmus soha nem vesztette el a legitimitását. Ezért tudott visszatérni 94-ben. Az Orbán rendszer meg éppen most veszíti el a legitimitását. Éppen most veszíti el az Orbán Viktor éppen most veszíti el az emberek tiszteletét, ahogy Gyurcsány elvesztette 2006-ban. És én nem hiszem el, hogy attól, mert jön 4 nehéz év Magyar Péter alatt, ettől a magyarok majd elfelejtik ezt, és majd visszafordulnak Orbán felé. Én sokkal reálisabb veszélynek látom azt, és ezért félek a Tisza kétharmadtól, mert egy ilyen erőszakos hatalom akkor a legveszélyesebb, ha sarokba szorítják. És én őszintén, én sok mindent el tudok képzelni. Jodát, Darth Vadert, Jobbát, mindenfélét el tudok képzelni, de azt, hogy Orbán Viktor bazd meg átadja a hatalmat, és azt mondja, hogy gratulálok, ezt nem tudom elképzelni a kurva életbe. Bár úgy lenne, de nem nagyon tudom elképzelni. Emelje föl a kezét, akinek van annyi fantáziája, hogy egy kétharmados vereség után Orbán Viktor gratulál Magyar Péternek, átadja a hatalmat úgy, ahogy van, és hagyja, hogy Magyar Péter átírja az alaptörvényt, és átalakítsa Magyarország közjogi rendszerét. Jó fiú. Így van, tudtad, miért emelem föl a fölvettétek, remélem. Kint lesz a YouTube-on, ugye? Jó. Én óhajtom, hogy igazatok legyen. Én azt akarom, hogy nektek legyen igazatok. Faszomat tudom elképzelni. Csak kurva nehéz, csak tudod, csak azért... jó fejnek is kell lenni, nem csak szarfej. Azért kurva nehéz elképzelni, mert az Orbán Viktor eddig még mindig minden határt átlépett, és mindig az volt mondva, hogy na jó, hát igen, de hát itt a határ, hát most nem már, hát ennél tovább, hát nem, hát ez, és ilyenkor, tudod, ilyenkor az értelmiség az így hiperventillál, és akkor ezzel győzködi magát, hogy hát ez nem lehet. Tologatja kifele, aztán kicsit visszább, megint kicsit kifele tologatja, és sokkal több a szó, mint a tett, egyelőre még nem vitt el senkit a gestapó. De azért, mert az unióban vagyunk, bazd meg, és itt nem lehet. Jó, tehát valójában ez nem a rendszerből következik, igen, hanem az unióból következik. És tudod, ez az a kérdés, amit én most firtatok, amit baszki nem mer feltenni senki. Én erről nem hallom a diskurzust. Mármint? Hogy bazd meg, hogy őszintén röviden, a 26 tavaszi választás, ez egy nyílt kimenetelű választás még? Egy olyan választás, amit kétharmaddal megnyerhet a Tisza. De a köznyilvánosságban nincs erről diskurzus. És azért nincs diskurzus, én azért nem hallom hozzám, azért nem jut el, vagy legalábbis mert nem úgy vélem, mert... Rádiót. Nem hallgatsz rádiót. Tudod, hogy én mindent rádiónak, rádió, meg tévének nevezem. Rádiót. Meg nem, igen, nézel tévét, Robikám. Na, én azt hiszem, hogy azért nincs ez kimondva, mert babonából. Na. Mert hogyha kimondjuk, egyrészt akkor lehetséges. Ez egy mágikus gondolkodás. Egyre inkább. Ez olyan, mint az altamirai barlang oldalára felfestett, mi volt az, bölény. Hogyha felfestem a bölényt, elragadom a lelkét a bölénynek, és másnap sikeres lesz a vadászat, mert a lelke már nálam van, igen, és akkor a test, ahhoz tartozik a test, és majd jön hozzá a test. Most itt ugyanez van akkor, amikor Orbán Viktor és Hont András nem mondják ki Magyar Péternek a nevét. Azért nem mondják ki a nevét, mert nem akarják megidézni, mert ha kimondják a nevét, akkor azzal elismerik, hogy egy létező személy, és egy létező személy akár el is veheti a hatalmát Orbán Viktornak, hanem ő egy nem személy, ennek megfelelően nem a nevét nevezik, hanem akkor vannak jelzői, ilyen, hogy Messiás úr, meg ilyen, hogy Sejem majom. Ferenc József ízlésesebb volt, ő Kossuthnak sose mondta ki a nevét, egyszer itt elmondtam az apum pár hete, ugyanennek kapcsán mindig azt mondta, az illető. Nem mondta, hogy Sejem majom. Elegánsabb egyel a Sejem majomnál. Na. Na, szóval, hogy de ugyanezért nem mondta ki a Ferenc József a Kossuth nevét, bazd meg. Persze, hát ezért nem, mert... Ezért hoztam analógiát. Amitől félsz, a démont nem fested a falra, mert még megjelenik. Na és itt ugyanez van. Arról van szó, hogy erről nincsen diskurzus, hanem most akkor mi mind így közösen, hallgatólagosan úgy csinálunk, mint ha Orbán Viktor demokrata lenne, ugye? Demokrata. Hát átadja. Hát nem is tehet mást, ugye? Hát nem is tehet mást. Hát azt a határt már nem lehet átlépni. És akkor itt nincsen hozzá egy magyarázat, hogy miért nem teheti meg? Miért is nem lépheti át ezt? Mert az Európai Unió tagjai vagyunk. Hát ezt az akadályt majd nagyon gyorsan el lehet hárítani. Várjál, nem, vannak azért ellentmondásaink nekünk is, már így a világképünkben. Itt van a türk tanács. Fölösleges erről sokat beszélni, sokat beszéltünk régebben, hogy ez mit jelent. Miért van az, hogy Orbán egyszerre tud Benjamin Netanyahuval és Erdoğannal, két politikai ellenféllel kurva jóba lenni? Miért van az, hogy ő az oroszok embere az EU-ban, de ugyanakkor a türk tanácsé is, és Oroszország és a türk tanács most nem teljesen klappolnak. Tehát, hogy Orbán miért tudja ezt megcsinálni? Mert szuverén. Jó, meggyőztél, oké, megtudtuk, igen, mert tényleg szuverén. Látod, ha viszont ilyen szuverén vezetőnk van, akkor jobb lenne mögébe állni, nem? Hát, mondasz valamit. Ő a Kán. Ő a Kán. Igen, de, már, hogy mondjam, ő nagyon-nagyon sokáig, neki nem volt elég az, hogy ő a Kán. Ő több akart lenni ennél. Nagy Kán. Európai vezető akart lenni. Európai... A kis Napóleon. Geopolitikus akart lenni. Ő világpolitikus akart lenni. Ő ennek a lázadásnak, ami hát Putyin bácsi zsoldjában zajló lázadás, de hogy ennek a lázadásnak akarta vezér alakja lenni, és lett is. És az ország helyett magát tette naggyá. Hát valójában az ország tartozik Orbánhoz, nem Orbán az országhoz. És Orbán tényleg nagy lett. Tehát Orbán olyan jelentőségű politikus lett, mint amilyen a spanyol vagy az olasz miniszterelnök. Tehát nem az ország méretéhez, nem az ország lélekszámához, nem az ország gazdasági erejéhez tartozó méretű, mértékű, jelentőségű vezető lett Orbán, hanem négyszer akkora. Nagyon sokan szeretik nyugaton. Tehát nagyon nagy ember lett Orbán Viktor, és ő erre a nagyságra, erre a fajta nagyságra vágyott. Az országot meg ráhagyta Rogán Antalra. Rogán Antal lett Orbán helytartója. És a helyzet az, hogy rábízta a leggyűlöltebb politikusra, jó, Gyurcsány után, a leggyűlöltebb... Honnan tudod? Szerintem szoktam nézni ezeket a népszerűség, tudod, vannak ezek a népszerűségi listák, hogy kik vannak, és mindig a Gyurcsány meg a Rogán Antal volt a legalján. Amikor te főpolgármesterségre aspiráltál, te is valahol egész egy hete, voltál. Igen, egy hete voltam főpolgármester jelölt, rögtön megmért a valamelyik nagyon független intézet megmérte a népszerűségemet. Ilyenkor bezzek kétségbe vonja mit, ezeket a kibaszott intézeteket, amelyek ezeket a méréseket végzik mindig is. De az előbb erre hivatkoztál Rogán kapcsán. Mindig is. De azok a mérések nem kerülnek nyilvánosságra, azokat nem a nyilvánosságnak szánják, azok nem a hamisított mérések, ezek azok a mérések, mert azokat a pártok rendelik meg saját belső használatra, azért, hogy tudják, hogy hogy áll a politikai helyzet, hogy áll a népszerűségük a társadalom körében, amikor aztán azt nyilvánosságra hozzák, akkor azok már át vannak firkálva. De te hol látsz bele a dokumentumban? Dokumentje ezt? Te most játszod a hülyét? Nem veszed észre azt, hogy azt a tendenciózus eltérést, ami mindig van a Fidesz közeli intézetek meg az ellenzékhez közel álló intézetek mérései közt? Hamisítják? Dehogy na, nem. És akkor ehhez képest meg vannak azok a mérések, amiket nagy mintán mérnek, és amiket belső használatra, és azok pontos mérések. Tudják mérni, ha akarják, vágom, csak dezinformálni akarnak arról vele. Arról honnan tudunk? A pontos belső mérésekről, nem tudunk, hiszen azok belső nem használ. Nem tudunk. Abból a cselekvésükből tudunk következtetni arra, hogy mit mérhettek. Hogy te a cselekvésből következtetsz vissza, igen, hogy Rogánt mindenki, igen, utálja, mint a nem, szar. A Rogánt tényleg mindenki gyűlöli, bazd meg, de nem is csoda, hiszen a személynek nincsen fénye, ott nincs tekintete a csávónak, bazd meg. Hát nem próbálj meg a szemébe nézni, bazd meg, és egy ilyen mély ürességben, mint a világűrben néznél, bazd meg. És monoton hangon beszél, ez az embernek... és nem rebben a pillája úgy, mint a Hannibal Lecternek. Tudod, állítólag ezeknek nem rezeg a izé, és folyamatosan monoton hangon mondják, tudod, hogy... És így mondja, Robi... akkor mondjad tovább. De nekem rezzem, bazd meg, szar vagyok benne. Nem tudom. Szóval, és akkor is fókuszált a szemük, ha sírnak. Innen ismerszik meg a pszichopata. Tényleg. Szóval az van, hogy, én egy hete jelentettem be, hogy indulok a főpolgármesteri pozícióért, és kínáltam fel Budapestnek a Sétáló Budapest programját, koncepcióját, és megmérte a Závetsz Tibor, hogy népszerűtlenebb vagyok, mint Gyurcsány. Elhiszem. Egy hét alatt, bazd meg, egy hét alatt. Érted? Bazd meg. És akkor jutott eszem, hogy bassza meg, és egy szemet se lövettem ki, pedig kilövethettem volna, bazd meg. Mit veszíthetek? Érted? Szóval azt hiszem, hogy rohadt ijesztő az a működés, amit a Fidesz elkezdett. És hogy nagyon-nagyon brutális évnek nézünk elébe. Az elmúlt 35 évben nem volt ilyen év, ami ennek elébe nézünk. És szinte biztos, hogy a 26 tavaszi választáson rekordot fog dönteni a részvétel. 72% volt eddig a legmagasabb részvétel 2002-ben. És én azt hiszem, hogy most ez meg fog dőlni. Most brutális politikai harc kezdődik, és az első lépése az ez a szuverenitásvédelmi törvénytervezet, amit nagyjából 20 nap múlva fognak beterjeszteni, kb. És ami teljesen nyíltan egyrészt a civil szféra, és elsősorban a rendszertől független sajtó felszámolására vonatkozik. Olyan rendelkezés, ami szerint semmilyen külföldi pénz nem juthat be egy szerkesztőségnek a költségvetésébe, tehát külföldön élő felhasználótól sem. Tehát Erdélyben élő székely magyar felhasználótól sem. Tudod, Sepsiszentgyörgyről sem lehet pénzt utalni ellenzéki sajtónak, mert az külföldi beavatkozás. Ennyit a nemzeti összetartozásról, tudod? És akkor mi lesz akkor, hogyha külhoni magyarok utalnak belhoni magyaroknak, és azok utalják tovább? Hát akkor mindenkit megfigyelnek. Meglátogatják a külhoni magyart, és megkérdezik. Mit vásárolt ön ettől a belhoni magyartól? Hát azt mondja a barátom, és kisegítettem őt. Annak adok pénzt, akinek akarok, nem? Hát lehet. Meg főleg Romániában nem nagyon járhat el a magyar hatóság. Te Robi? Lehetséges, tehát hogy akkor most ez lesz, hogy minden külhoni Robi. Magyarnak fog nehéz kell lenni. Nehéz betartatni. És ettől lesz szelektív az egész, és tökönkényes, tudod? Mondok neked valamit. Eszedbe jutott valahogy megnézed a két román csávónak a fejét, pusztán az arcát. Hogy néz ki a vasgárdista, a futballhuligán, és hogy néz ki a bukaresti matematikus? Érted? Az arcukat. Na, én nekem ma jutott eszembe, hogy na, abba minden benne van, ami az úgynevezett szuverenizmus, és a globalizmusnak csúfolt liberális demokrácia között van, tudod? Szinte szimbolikus. Na az teljesen szimbolikus az a két személy, amit nem Georgescu, mert az megbuktatták korábban, hogy hívják ezt a csávó, Simeon, ami, ahogy a Simeon kinéz, bazd meg, nézd meg az arcát! Nézd meg az arcát, bazd meg! És ő ott meg volt? Amilyen ott volt az úzvölgyébe, igen, ott uszított, verekedett, bazd meg. Futballhuligán, a másik, bazd meg, egy európai arcú matematikus. Ez a különbség köztük, bazd meg. Közvetlen azután... Igen, uszítottam. És akkor mi van? Közvetlen azután, hogy a Nikus Ordán megnyerte az elnökválasztás második fordulóját, Orbán Viktor hangot adott a megkönnyebbülésének, hogy a magyar gyűlölő ettől jelölt... Ettől jó politikus Orbán Viktor. Hogy a magyar gyűlölő jelölt nem nyert. Így van. De tudod, különös, hogy a két forduló között, amikor a Tihanyi beszédét az elmondta... Az sose volt, Robi, azt te találtad ki. Mindig is a bukaresti matematikus támogatta, nem tudtad? Azt Goldstein találta ki, bocsánat, Soros találta ki, az hamisította meg a tihanyi beszédet, ő tette bele, ő terjesztette el a hálózatain, az NGO-in keresztül, és így jutott az, de az egy hamis, azt már mindenki tudja, te pedig most ezt tovább mondod. De nagyon különös. Föl foglak jelenteni. Nagyon különös, én följelentem én magam, semmi szükség jó, nem lesz erre. Jó, akkor jó. Hogy nagyon különös, hogy tihanyban ez a szó, hogy magyar gyűlölő, ez nem jött a nyelvére Orbán Viktornak, hanem gondolkodott, hogy mi is az eposzi jelzője ennek a Szimionnak. Keresztény. Hát csak az bukott ki a száján, hogy a szuverenista. A szuverenista. Ez volt a jelzője, hogy a szuverenista, de amint elvesztette a szuverenista a választást, Orbán Viktor megkönnyebbült, és az egész slepje a Mandineren írták, hogy jaj, de szép látvány nézni a térképet, és nézni, hogy Székelyföldön 92%-nyian szavaztak Szimion ellen. Ezt írta a Mandiner. Micsoda? A komment közönség. Nem a komment közönség. A komment közönség nem, az nem a szerzője. A kommentelők a komment... írtak. Mert az az azok igazság, az igaziak, azok a hazafiak. Az igazság hangja, bazd meg. Igen. Na szóval... azok mit is írtak, Robi, mert kivételesen tudom. Csak tőled szebb hallani. Uh-huh. Mondjad, ha tudod. Te mondjad. Én nem olvasom a kommenteket, mert nekem nincsen belépés kódom. Hát én is csak azt a párat, amit látni. Hát azért ott olvastam olyat, ami nem teljes, nevezzük így, nem teljesen. De itt nem a kommentelők, bazd meg most a kommentelők söpredék, de az értelmiségük. Az értelmiségük kiáll, és a két forduló között miért nem írta le ez az értelmiség, hogy magyar gyűlölő? Már milyen értelmiségre gondolsz? A Mandiner szerzőjére gondolok. Most kell a neve? Most itt ja, és most kell a neve? Hanem, hogy értelmiség? Igen, ő értelmiségi. Aha. Igen, áruló értelmiségi, de hát az, igen, értelmiségi. Aha. Értem. Nem egy foci huligán, nem egy sudri bunkó, egy büdös proli, aha, hanem egy értelmiségi. Aha. És leírta, hogy milyen csodálatos látvány látni a választási térképet, hogy 92% a magyaroknak elutasította a magyar gyűlölő jelöltet. De a két forduló között ezek kussoltak, mint szar a fűben, nehogy Putyin bácsi meghallja, hogy rossz kampányt nem, folytatnak éppen, bazdmeg. Azért nem szóltak, Robi, hogy nehogy kellemetlen helyzetbe hozzák a erdélyi magyarokat. Igen. Nem akarták feleslegesen felhergelni a román sovinisztákat. Nem akarták a románok túlérzékenységét, mert az a erdélyi magyarokon csapódik le, nem tudtad? Szóval, és akkor Orbán Viktor előadja, hogy micsoda megkönnyebbülés. Hogy a magyar gyűlölő nem jutott hatalomra. És tudod, ami két forduló között, amikor hát rámutattunk különböző felületeken arra, hogy hát hoppá, beárazódnak ezek a fogalmak, hogy édes Erdély, meg kincses Kolozsvár, meg Székelyföld, meg nemzeti összetartozás, ezek a fogalmak. Most, hogy a globalista, szuverenista tengelyen most éppen egy magyar gyűlölő foglalja el az orbáni pozíciót. És akkor az volt a válasz, hogy miért meg kéne szakítanunk a diplomáciai kapcsolatot Romániával. Ki beszélt erről, hogy megszakítani a diplomáciai kapcsolatot? Úgy csináltak, mintha a Szimiont már megválasztották volna. Pedig még zajlott a kampány. Tudod? De ők már úgy viselkedtek, bazd meg, mintha már elnök lenne a Szimion. És hogy Orbán Viktor sietve kijelentette, hogy bárki is lesz az elnök, nagyon jó kapcsolatra törekszünk. Ugye? De Robi, mondok valamit. A harcosok klubjával volt itt mindenki elfoglalva. Te is. Én is. Közben nem tudom, olvastad-e az újságba. Nem egy frekventált hír, de azért többen fölhördültek, akiknek még van szemük, és nem csak a politikai bulvár érdekli őket. Hoztak egy olyan törvényt, Robi, hogy tarvághatják a Natura 2000-es erdőket. Bazd meg. Eddig azt hittem, csak a műemlékeket rombolják meg, mit tudom én, csinálják át szállodává meg minden, kiírthatják az erdeinket. Miért jó? De ezt viszont tényleg nem értem. Mi a faszért jó ez? Kinek hasznos? Ez a gyors izé meggazdagszik ott a bunkó döprögi bazd meg helybe? Vagy mi a fasz? Szerintem pontosan az történik, ami 2006 és 2010 között történt. Ahogy a szoci pártmaffia még mindent, ami mozdítható volt, gyorsan ellopott, mielőtt jön a változás. És most pontosan ugyanezt történik. A lelkekben, a fejekben már bukásra állnak. Ja. És ők most már bármit megtehetnek, és meg is tesznek, és mindent el is lopnak, mielőtt még elvennék tőlük. És ez az erdő? Is. Hoztak egy olyan törvényt is, ami szerint bizonyos orvosi beavatkozásokat most már szakápolók is elvégezhetnek az egészségügyben. Ez az egészségügyi reform tulajdonképpen. Valójában egy fellélegezhetünk, de Robi, ugye? De a fronton is így volt. Hát így volt Sztálingrádban, de még 56-ban is az utcán. Hát ott műtött, aki éppen ott volt. Ezt nem tudtad? A hentes is műthetett. De az legalább ért hozzá, vágott már. Ja. Na, Ezek milyen jelek, de nem, és mit jeleznek, és mit üzennek? Mit üzennek az országról, mit üzennek a hatalomról, mit üzennek Magyarország állapotáról és jövőjéről, meg arról, hogy tehát így vezet egy olyan hatalom, amelyik még egy korszakra tervez? Ez a nincs jövő. Süllyed a zuhanó repülőgépen, még gyorsan megerőszakolom a nőt, mielőtt landolnánk a gecibe. Na, figyelj! Én azt hiszem... Mondok, várjál, szeretnék valamit mondani. Egy picit vidámabb téma. Sikerült megnéznem a Kamaszok című minisorozatot. Én azt hittem amerikai, de angol. Mert annyi néger volt benne. De aztán eszembe jutott, hogy ott is vannak. Na mindegy. És a bunkót. Ez ilyen magyar. Ez a bassza, jó vagyok. Mi? Na. És képzeld el, hogy egyrészt kurva jó, mert ez a real time, ez nekem nagyon bejött. Ez nagyon bejött, ez a vágás nélkül. Tehát az egyes jeleneteknek ez a vágás nélkül. Ez kurva jó volt az operatőri munka. A színészek eszméletlen zseniálisak voltak. Figyelj, azt az angol proli családot, meg azokat az arcokat, meg a rendőrök, meg kurva jó volt. Egy dolgot nem értek. A pszichológus nő az miért van annyira megrendülve annak, az volt egyébként a legerősebb az a pszichológus nős jelenet. A végén mire jött az ott rá? Amiért még el is írta magát. Hát, és valamit nézett a kamerán. Nekem az dekódolatlan. A legrosszabbra jött rá, tudod. A gyerek természetére. Hát ő abban reménykedett, hogy ez egy incidens volt. Hogy valami, ami megtörtént, valami borzasztó lelkiállapotban, és amit aztán a srác bán, magának se val be, és aztán hát arra jött rá, hogy ez nem egy incidens volt, hanem ez a srác természetéből következett, és minden bizonnyal meg fog ismétlődni. Erre jött rá. Én azt hittem, hogy a Harcosok klubjáról fogunk még beszélgetni, de nem várjál, baj. Nem, azt hagyjuk, mert a film kapcsán is kéne még, és azért várjunk egy hetet, hogy mi lesz ebből, és vannak ám kurva érdekes teóriák, Robi, amire kurva kíváncsi vagyok, és ne menjünk elébe. Azt de írja egy hallgatónk, most hallgattam az Aput. Tudom, hogy nem kívánságműsor, de tök fontos lenne. Ha beszélnétek a kamaszok incelek témakörről, amit megpedzettél a múltkori Apun, Robinak egyébként nincs igaza, kimutatható, hogy ez a fiatal generáció jobban szorong és kevésbé tud kapcsolatokat kialakítani, és kevesebb nemi életet él, mint bármelyik korábbi. Csak valahogy ő nem lát ebbe bele, nem érzi, hát neki idegenek ezek a kölykök már, mint neked, de most nem a Robit akarom, most tudom, ezen viccesen hangzott, de hogy bazd meg, annyi ilyen hely, te szeretsz egyébként a fiatal generációkkal foglalkozni, és annyira magabiztosan mondtad, hogy hát ez csak a szokásos generációs probléma, most pedig bazd meg sokan azt mondják ám, pszichológusok meg egyebek, hogy ez egy kibaszott durva nyugati válság jelenség. Az incel probléma is, az LMBTQ már, hogy mind divatként terjedt, meg egy csomó minden, érted? Hogy ez a bizonyos kamasz generáció, ez kurva nagy válságban van. És ezt bizonyos értelemben a jobb oldal, az alt-right is meglovagolta. Ettől érdekes ez az egész, de ha szerinted az egész csak egy fasság és kamu, akkor hagyjuk a picsába, csak kíváncsi lettem volna véleményed, de aki nagyon szereted a kor ütőerén tartani az ujjadat, és sokszor nyilvánítasz véleményt ilyen témákban. Minden bizonnyal a közösségi média teszi ezt. Itt a srácnál is, igen. Ezek az emoji kultúra. Igen, az van, hogy ami korábban egy nem tén 5 fős vagy 8 fős haveri társaságnak a menősége volt, vagy a szégyene, tehát mint egy 8 ember előtt szégyenültél meg, az most meg tud történni vele egy 8000 vagy 80 000 ember előtt. És annak a hatásai, hát... Van ennek, bazd meg, tud-e az állam ebbe belenyúlni, vagy nem is az állam dolga lenne? A diktatúra ezekkel úgynevezett hagyományos értékekkel bizonyos értelemben erre adott. Hát ez a kérdés. Szarválasz, mondjuk. Nem hiszem, hogy el lehet venni az emberektől a közösségi média felületeket. Ahogyan valamit odaadtál az embereknek, azt már nem veheted el tőlük, mert az utcára mennek és szétverik. Ez az érdekes, hogy nagyon sok mindent megtehetsz az emberekkel, de mindent akármit nem tehetsz meg velük. Hát, hogyha elvennéd tőlük az alkoholt, az emberek kimennének a Kossuth térre, betörnének a parlamentbe, és mindenkit bazd meg. Gorbacsov megcsinálta. Megpróbálta. És meg is lett. Na akkor olyanok voltak, képzeljétek el, olvastam, hogy telefonkönyvből is főztek vodkát, bazd meg. Meg bőrkabátból. Ezt el is felejtettem mondani, amikor a krakagyiltit ragoztad a múltkor, bazd meg. Bőrkabátból tízét, vodkát, hát el nem tudom képzelni, hogy a faszba. Én egyszer régen kitaláltam, hogy mondjuk dögtetemből. És ilyen alkimista módon 7-szer lepároljuk mondjuk a rothat, vagy emberből például. Tehát ilyen izéből érted, lepároljuk a izé. Na ezt most majd a bulvár sajtó. Na. Én nagyon... ilyen alkimiai szimbolika kapcsán jött ez az egész, aztán ilyen faszkodtunk, de ez kurva rég volt, és de hogy bőrkabátból, meg telefonkönyvből, de hogy ez azt mutatja, hogy az oroszok mattal keszek, és nem bírják, érted, elképzeled a gorra, csak hülye volt. De az amik is csináltak ilyet a 20-as, 30-as évek, a nagy, a szesztilalom, tudod, a gengszterek persze kurvára meggazdagodtak, mert csempészték a viszkit befele. Szóval, amit elvesznek az emberektől, azt nem lehet így, úgy, amúgy, oké. Sokat gondolkodom azon, hogy miért lett a liberalizmus szitokszó. Miért lett a liberalizmus egy köpet az utcat kövén? Hogy lett? És azt hiszem, hogy arról van szó, hogy a 3 nagy eszmeáramlatból, szabadság, egyenlőség, testvériségből a 20. század nagy nyertese a liberalizmus lett. A liberalizmus nyerte az eszmék harcát. 2 felvonásban, az első felvonásban a liberalizmus összefogott a szocializmussal, a nacionalizmus ellen, a második felvonásban, meg a hidegháború keretében a liberalizmus végül egy hosszú távfutásban, egy maratonfutásban lesprintelt, vagy lehajrázta a szocializmust. És egy győztes eszme valósult meg, és ezen belül már mindenki liberális. Pont azért, mert a liberalizmus győzött. Ez a liberális világrend. És itt a szocialisták is liberálisok. A liberalizmus összes követelménye teljesült, megvalósult. Az emberi és polgári jogok kiteljesedtek. A konzervativizmus is liberális, stb. Igen, és ennek megfelelően a konzervatívok is liberálisok, a szocialisták is liberálisok. Ebben a közegben mit jelent liberálisnak lenni? És pont ezért, mert egy győztes eszme gyakorlatilag kiüresedett. Elvesztette a jelentését. És Ennek nyomán rátapadt egy pejoratív jelentéstartalom, ez a szabadosság. Ez a túlzásba vitt szabadság, ez az öncélú fétise, az önértéke a szabadságnak, ami már nem funkciója valaminek, nem szabadsága valaminek, hanem szabadsága puszta szabadságért, csak azért. És gyakorlatilag elkezdtek tömegek elfordulni a szabadság ideájától. És mostanra ezért kialakult egy átfogó szabadságellenesség. És például Magyarországon a fogalom, magának a szabadságnak a fogalma teljesen ki lett forgatva. Van ez a fideszes új beszél. Én összeírtam néhány... Ez meg a másikban, ez meg vár még mielőtt elkezdenéd. Megint el kell, hogy mondjam, sőt, igazából témánk is lett volna már, csak kiment a fejünkből itt a kurva nagy Gyurcsány szakácskönyv meg ezek miatt, hogy figyelsz, a Woke-ot miért gyűlöltük, tudod, a szabadság ellensége az új beszél miatt erről jutott eszembe, tudod, hogy fölülírja a nyelvet, a túlzásba vitt politikai korrektség, ami már nem, csak nem azt jelentette, hogy ne zsidózz és cigányozz, bazd meg, meg ez nyilvánosan, viccből sem hanem, nincs hogy, humor, már minden tilos. Hanem, hogy ne használhassd a kifejezést. Hát ne mondhassd azt, hogy a cigányok meg a zsidók ugyanolyan rendes emberek, mint a nem tudom én fehérek, mert te már cigányoztál. Hoppá. Hoppá. És hoppá. Még ennél durvább. Érted? Robi, még ennél is durvább volt. Tehát igazából egy disztópikus szar volt a Woke, ezért gyűlöltük. Én most is utálom, csak most már ugye kinyírták, hál' Istennek. Erre mi történt? Az alt-right, ez a Trumpi szar, ami ugye azzal kampányolt, Robi, figyel, hogy bazd meg, ő felszabadít minket a Woke diktatúrától, bazd meg, meg a politika PC terrortól, meg ezektől. Hát elkezdett cenzúrázni szavakat, nem lehet beadni állítólag, nem lehet például a klímaváltozás szót használni. Ugyanazt a Woke szart csinálja, csak az alt-right kialakította ugyanezt. Letilt témákat, szavakat, beszédmódokat, hát beszarok, bazd meg. Beszarás. Most mitől jobbak ők? Emlékszel, amikor a magyar jobberekről beszéltük, hogy mennyire átvettek egy csomó mindent a Woke-tól, bazd meg a családon belüli erőszak tematizálását, persze azzal szembe, akivel éppen kellett. Igen. A feminizmus... Keresztény csomó, nemzeti feminizmus. Csomó mindent átvettek, bazd meg, de még a izét is. Néha, amikor olvastam ilyen jobber megmondókat, tök olyan volt, mintha egy mércés antiimperialista cikket olvastam volna. Tudod, ezt a harmadik világ... Tehát amikor a nyugatot kellett szidni, fölhasználták ezeket a régi, ősi, balos, antiimperialista izéket. János, hol van? Mindegy. Tőled nem kell. Antiimperialista paneleked, de mindet, érted? Ezt is, azt is, amazt is. Tudod? Tehát átvették a Woke-tól, és akkor egy fideszes ismerős mondta, hogy hát lejtették a fegyvert a földre, mi fölvettük, azt használtuk. Érted? Ezt a cinizmust, bazd meg. És a Trumpék dettó ezt csinálják, bazd meg, elindítottak egy ilyen ellen Woke-ot. De akkor érted? Mi volt a bajuk? Hát mi volt a bajuk? Hogy nem az ő jelszavaikat, hanem a másik jelszavaikat. Nagy Feróval mi volt a bajod annak idején? Amikor Kossuth díjat kapott, mit beszéltünk a Nagy Feróval, mi a fő gond vele? Hogy neki nem a diktatúrával volt baj, hanem a diktatúrát képviselők személyével, meg jelszavaival, bazd meg. Orbán még mondott is egy ilyet. Ja. Hát ez. Hát ki a faszt érdekel? Engem a szabadság érdekel. Leszarom, hogy milyen jelszavakkal kik nyomnak el, vagy kik akarják korlátozni a szólásszabadságot. Gyűlölöm a szabadság ellenségeit. Jöjjenek bárhonnan, bármilyen jelszóval. Szóval ez a fideszes új beszél, powered by dupla gondol. A taps most minek szólt? Neked, neked, jó, öreg, köszönöm. Neked. Jó. Neked, az neked, más. Ezt nem osztjuk meg egymás között. Egész a tiéd, ahogy a Gyurcsány a konyhában című könyv, meg teljesen az enyém. Ja. Jó van. Ez is most az enyém! Figyelj, és akkor így a tapsot úgy osztjuk, mint a piát, meg a... Meg a gázsit. Ja, ja. Meg a gázsit. Ja. Az már rég volt, Robi. Ja, ja, az ja. Már igaz se mikor még állt a bré. Az már rég volt. Nem ezt mondom, csak már rendes ember lett az ember egy ideje. Igen, ez igen. Az. Tehát már nem már áll a bré. Magamra gondoltam, nem rád, de ez most már. Jó van. Szóval, hogy ez a... Ez az... Ez a meghamisítása a jelenségeknek, a fogalmaknak, új fogalmakkal való behelyettesítése, ez az intézményes hazugság az új beszél szellemében. Ennek megfelelően a Paul Beat neve Rock and Roll. A Rock and Roll neve drogos deviancia. A civil neve ügynök. Az ügynök neve Hazafi. Az újságíró neve komisszár. A komisszár neve szabadságharcos. A szabadságharcos neve hatalmak megbízottja. Hatalmak megbízottjának neve nemzeti függetlenség védelmezője. A szabad elvűség neve szabadosság. A szabadság ellenesség neve a régi szabadság helyreállítása. Brüsszel neve az új Moszkva. Moszkva neve, aminek Brüsszelnek lennie kéne. Az ellenzék neve 15% alatt törpe párt, az ellenzék neve 15% felett ügynök párt. Csak a százalékon múlik, tudod, hogy lesajnáljuk, vagy démonizáljuk. Tudod, attól függően, hogy itt lent van, vagy itt fent. Jaj, még a Trump első elnöksége előtt volt egy vicces videó, és akkor ilyen figurák magyaráztak, ez kurva jó volt, és volt egy csávó, azt mondja, hogy a gazdaság sajnos itt van, ha Trump lesz az elnök, akkor itt lesz, és a horogkeresztes karszalag akkor látszott így a kezén, amikor ezt magyarázta. Csomó ilyen poén. Vitt a csávó ilyen rőzsét, és magyarázta, hogy milyen jó lesz Trump, és láttuk, hogy a rőzsét ilyen kereszthez vitt, amit meggyújtottak a fehér csukjába az erdőbe, tudod? Szóval ilyen jó pofa volt, jó volt az minden. Egyszer majd tényleg le kéne vetíteni. Na, figyelj! És a kelet neve Nyugat. A Nyugat neve kelet. És az államhatalomnak a neve ostromlott erőd. Tudod, a tejhatalomnak a neve. Tudod, a hegemónia neve. Ostromlott erőd. De Robi, jaj, is... tudod, és mindenkinek azt kell érezni, hogy szegény Orbán Viktort üldözik. Szegény Orbán, mindenki Orbánra feni a kését, tudod. A KISZ utolsó nemzedékének neve. KISZ? Fidesz. Jó, hát bazd annyira meg. Egyértelmű volt, hogy azt hittem, valami csavar van mögötte. Nincs. Pont ez a lényeg, hogy nincs csavar mögötte, bazd meg. Ilyen kurva nyomorultul egyszerű, bazd meg. Pont ilyen. Én is csináltam egyébként egy NER szótárt. Tudtam volna, hogy felolvasod, de most már nem keresem elő. A Magyar Hang megjelentette tavaly. Egy ilyen NER kis szótár. Tudod, mit jelent a szuverenizmus, mit jelent a izé... Valamikor még a 90-es években, amikor kurvára utáltam a liberálisokat, akkor én mindig utálok mindenkit. Na. És akkor... Nem mindig mindenkit, hanem valamikor mindenkit. Nem minden pillanatban mindenkit igen, utálsz, hanem valami... volt már olyan pillanat, amikor már utáltál mindenkit is. Tehát, jó. Érted? Te szakember vagy. Utálásban? Abban is, abban is. Meg az utálás narratívájában. Na, figyelj! és a narratíva a metanarratívájába. De most ezt hagyjuk. Figyelj! És emlékszel te rá, te még ki is akartad adatni. Kurva rég volt a... Most a sörhabot figyeled, hogy szugerál téged? Figyelek, magyarázzad. Kilövel a üvegből a hab. Na jó, hagyjuk. Figyelj! Biztos, hogy nem áll már az abri? Nem lenne érdemes megpróbálni mégis? Ha rád nézek, bazd meg! Na jó, de most már itt vannak a bombázó csajok. Lehet, hogy érdemes megpróbálni. Azért van rajta milyen szemüveg, hogy ne lássam őket. Önkorlátozás. Na, figyelj! Elmondhatom? Emlékszel arra a művemre, hogy posztkádárista neoliberális közhely szótár? Végigvettem a 90-es éveknek a süket dumáinak a izét, bász meg ezeket a szarjait, érted? És rájöttem, hogy nincs rezsim, ami mentes lenne attól, hogy bász meg kialakítsa maga ostoba frazeológiáját, ami alatt mindig az előzőnek a mintázatai vannak, csak maga a szó változik, de a szemantikai tartalom marad. Ez a érdekes, ez a kurva érdekes. És akkor írtam tavaly egy ilyen vicceskedő, ugyanilyen szótárt, mint most a Robi. A NER-ről, a NER szótárt. Jó, ennyit akartam közölni, folytasd. Olvassak proseket? A legvégén én egy verset akarok. Hát jó, akkor előbb elolvasom a proseket, aztán te jössz a verssel, az ilyen. Várjál, még azon gondolkozom, hogy elfelejtettünk-e valamit. Kurva sok minden, de még jövő héten is lesz apu. Meg addig nem zárják be az ingát, és téged nem visznek el bilincsbe. Nem tudok ígéretet tenni. A héten betörtek hozzánk. Ja, tényleg. És én jobban aggódom attól, hogy mit hoztak, mint hogy mit vittek. Na ez jó volt, bazd meg. Ez jó volt. Ez kemény. De te paranoiás vagy, bazd. Ja. Félek a NER-től még, hogyha ajándékot hoznak, akkor is. Félek a görögöktől és az ő ajándékaiktól, volt egy ilyen mondás régen. Az tényleg, ukorban. Szerinted miért mondtam ezt, bazd meg? Ez véletlen? Az nem, de az mást jelentett. A görögök ajándéka azt jelentette, hogy az olyan volt, mint a Svatopluknak adott fehér ló. Az a típusú ajándék volt. Ez meg az az ajándék, hogy becsempészik bazd meg a kiló heroint, és az aztán olyan... jönnek megtalálni. Ez az volt, amit az ávósok, tudod, mit csináltak? Dollárt vagy Napóleon aranyat csempésztek be, az, amit megtaláltak. Ha valaki látta a Bereményi filmet, az Eldorado, meg poénkodtak is ezzel, aztán ezért megette a 10 dollárost, lenyelte, és az ávós meg... De hát ezért engem le fognak csukni, tudod? Vitte oda állami költségvetésből a bizonyítékot, bazd meg. A régi szép idők. Na, olvasdam Rozseket. Hát légy szíves. Hát én alig várom már. Ezt imádni fogjátok. A kis barát. Egyszer szemtanúja voltam, hogyan kerget egy kegyetlen kutya egy kis macskát. Minthogy lelkes állatbarát vagyok, nyomban felkaptam egy követ, és úgy megdobtam vele a kutyát, hogy felbukott, és még jó ideig mozdulatlanul feküdt ott. A gazdátlan macska, a szegényke majd meghalt az ijegységtől. Nem sokat töprengtem, rögtön magamhoz vettem. Szép kis macska volt, szőre sejmes, szeme csillogó. Hazaérve bezártam a lakásba, és elmentem dorbézolni. Mekkora volt csodálkozásom, amikor fölébredvén másnap az éjszakai részegeskedés s egy árvalány megbestelenítése után semmit nem éreztem a ma kellemetlen tünetekből, amelyek az eféle kicsapongások sajnálatos, de elkerülhetetlen utóhatásaként jelentkezni szoktak. Nyoma sem volt a szokott fejfájásnak, görcsöknek, szédülésnek. Sőt, épp ellenkezőleg, friss és üde voltam, mintha jól kialudtam volna magamat. Az élvezet, amit az alkoholmámornak és önömbestelenségemnek köszönhettem, és amiért a vezeklés terhét kellett volna viselnem, elevenen és csábítóan éltem lékezetemben, és nem sújtott semmiféle büntetés. Az árva miatt sem éreztem semmiféle lelki furdalást. Meg kell vallanom, hogy nem szívesen bestelenítettem meg, ugyanis ismerem magamat, és tudom, hogy soha nem menekülhetek mardosó bűntudatom elől. Most azonban nem csak, hogy nem éreztem belső nyugtalanságot, sem undort, vagy kellemetlen szájízt, hanem épp ellenkezőleg. Alig, hogy kinyitottam a szemem, már is vidáman, tetrekészen néztem körül, hol egy újabb árva, akit megbecsereníthetnék. Tekintetem ekkor a macskára esett. Micsoda változás ment végbe tegnap még oly víg és egészséges állaton. Szeme zavaros lett, szőre megfakult. Tántorogva járt, az erős alkoholmérgezés tünetei közepette, s ráadásul még halkan miákolt is néha, mintha súlyos gond terhelné a lelkét. Fütyörészre mentem el hazúról. Lehet-e csodálkozni rajta, hogy ilyen körülmények közt, mivel nem gátolt a rossz közérzet, mely azelőtt legalább néhány napig mindig visszatartozott az újabb elbukástól, ismét a szeszes ital mértéktelen élvezetébe süllyedtem, s megbocsáthatatlan bűnt követtem el egy bizonyos özvegy ellen. És mikor másnap csodás hangulatban fölébredtem, távol állt tőlem minden nemű erkölcsi aggály, sőt, még a legcsekélyebb testi gyengeség is. A macska viszont siralmas látványt nyújtott. Hebegve támolygott, csuklott, rosszul volt, s fátyolos szemében mardosul lelki furdalás égett. Leszaladtam sörért, egy tálkába öntöttem neki, s elnéztem, mi mohón hörpöli, közben elmélkedni kezdtem a dolgon. Én már kétségtelen, hogy a macskám hálából vagy jámborságból magára vállalta összes bűneimet, jobban mondva csupán bűneim erkölcsi és fizikai következményeit, a jobbik részt nekem hagyván. Az is lehet, hogy a fajták közti különbségek ellenére elvégre ez is állat meg az is, távoli rokonságban van a ma kecskebakkal, melyet az ókori zsidók, amikor már roskadozott a ráruházott bűneik terhe alatt, kiűztek a sivatagba, és ezáltal megtisztultak, megszabadult a kocsmány terhüktől. Figyelmesebben szemügyre vettem a macskát. A gyomorbántalmak és idegrendszeri zavarok tünetei ellenére jól megtermett erős macskának látszott, nyilvánvalóan sokat kibír még. Szó sem lehet semmiféle sivatagba űzésről. Olyan napok következtek ezután, melyeket elérzékenyülten emlegetnék holtomig, ha lenne rá időm. Rendszerint hajnaltájt érkeztem haza. A meccsbek bestelenített árvák és özvegyek jajkiáltásaitól visszhangzott az egész környék. Rövid idő alatt oly nagy számú páratlanul élvezetes bűnt követtem el, hogy azt hiszem senki nem vetekedhet velem e téren. Nincs ember, aki erre mind fizikailag, mind erkölcsileg képes lenne. A kimerültség és az önmaga iránti undor előbb-utóbb végezne azzal, aki ezt megkísérelné, én azonban mindig egyformán friss voltam, élénk és jókedvű, tiszta, mint egy angyal, s további még undorítóbb cselekedetre kész. A macska, az én kis barátom magára vett mindent. Lefogyott. Megrühesedett, s fekélyek lepték el a testét, cselekedeteim szexuális színvonaláról árulkodva. Valahányszor sikkasztottam, újabb kelés támadt a bőrén. Valahányszor hazudtam, megdagadt a pofája. Ha káromkodtam, szemölcsei nőttek. Ha átkozódtam, rángó görcsöt kapott. Ha nem tiszteltem az idősebbeket és előjáróimat, lerohadt a farka. Ha megkívántam a másét, fele barátom feleségét, házát vagy jószágát, kitörte a nyavaja. Ha mértéktelen voltam az evésben, nyom bele, felmondta a szolgálatot. Minden egyes hitszegésem gennyes tájokként ütközött ki rajta. Lóverseny csalásaim furunkulusokat támasztottak, és amikor a hitvesi ágyak beszennyezésére specializáltam magam, minden szőre kihullott. Igen, igaz ugyan, hogy én büntetlenül lubickoltam a bűnökben, de ő egyre siralmasabb állapotba jutott. Végül lassítanom kellett az iramot. Annyira leromlott, hogy kímélnem kellett, ha nem akartam, hogy a kelleténél előbb pusztuljon el. Márpedig ezt nem akartam semmiképp sem. Tehát ritkábban rúgtam ki a hámból, tartva egy kockázattól. Fokozatosan elhagytam a főbűnöket, csupán kisebb, takarékosan adagolt bűnöcskékre szorítkoztam, és közben rettegtem, hogy a macskám bármelyik pillanatban kiadhatja páráját. Tudományosan zsákmányoltam ki. táblázatot készítettem a fontosabb bűnök és az állatka egészségi állapota közti összefüggésekről. De mindez csupán lassíthatta a pusztulás folyamatát, holott végleges megoldást kellett találni. Most már szívesen osztoztam volna a macskával fele-fele alapon, de ő továbbra is kérlelhetetlenül magára vette minden disztóságomat. Végül teljesen meg kellett tartóztatnom magam, a macskám már csak egyetlen bűre volt hely, egy egészen picinykére bármilyen apróság végezhetett vele. Példás életmódot folytattam hát, és közben lázasan törtem a fejem, kiutat kerestem. Megpróbáltam jó cselekedetekkel gyógyítani a macskát. Néhány jó cselekedet gondoltam, s rendbe jön a bőre, kezdhetem megint előről. E célból átkísértem egy anyókát az úttesten, s alamizsnát adtam egy koldusnak. De a macska szemmel láthatólag csak egy irányban működött. A jó tettek nem használtak neki semmit. Úgy látszik, a reformáció komor, kemény alapelveit tette magáévá, a predesztinációt, azt a felfogást, hogy az egyszer elkövetett bűnt nem lehet eltörölni soha. Ezért hasba akartam rúgni az anyókát, és fültövön akartam vágni a koldust, de még jókor eszembe jutott, hogy a macska biztosan nem élné túl, stürtőztettem magam. Estéimet odahaza töltöttem, hogy mindenképp elkerüljem a kísértést. Józanul, összefont karral, erényesen és evangéliumi jósággal eltelve ültem a cicussal szemben, s hogy örömöt szerezzek neki, kötélykéket hímeztem a néger lelenc gyermekek otthona számára. Ő rám nézett, mintha ezt akarta volna mondani nekem, kérlek, ölj meg. Tégy erőszakot, hazudj, gyújtogasd, nagyon kérlek. Azt gondoltam, képen vágom, de ez nem lett volna szép tőlem, mert hálátlanság bűnébe estem volna, és bizonnyal beledöglik. Már gyűlöltem. Éjjelente komoran számolgattam, mennyivel több bűn férne el rajta, és mennyi ideig bírná, ha nagy macska lenne, vadmacska vagy tigris, és nem ilyen közönséges kis házi állat. Végül rájöttem a megoldásra. Elhatároztam, hogy megszaporítom. Bár nem remélhettem, hogy az utódai nagyobbak lesznek nála, de számukkal segíthetnének rajtam. Tegyük fel, hogy hatan lesznek. Ha mind a hat örökli értékes tulajdonságát, egy-egy macska takarékos bánásmód mellett fél évig elegendő lenne nekem. Tehát összesen 3 évig el lennék látva. És közben ők is tovább szaporodnának. A boldogságtól kábultam, pattantam föl az ágyból. Egy ilyen természetű macskák észszerű tenyésztése lehetővé tenni, hogy büntetlenül hemperegjek a fertőben életem végéig, és ki tudja, tám még tovább is. Ám hirtelen leküzdhetetlen akadályba ütköztem. Macskámról vele született szemérmessége következtében, és mivel hogy irtózott mindentől, ami nem lelki célokat szolgált, nem lehetett tudni, fiú-e vagy lány. Azon kívül ugyanezen okokból kategórikusan tiltakozott minden nemű szaporodás ellen. S harmadszor rettenetes állapota miatt egyetlen egészséges macska sem volt hajlandó nemére való tekintet nélkül közelebbi kapcsolatba kerülni vele. Mégis reménykedve vártam a tavaszt. Arra számítottam, hogy a természet ellenállhatatlan szava leküzdi ellenállását, és gyengíti esetleges partnerei idegenkedését is. Március 15-én párás meleg este volt, kinyitottam az ablakot, s a párkányra állítottam a macskát. Megvető pillantást vetett rám, e tekintet félreérthetetlenül azt mondta, soha, és visszatért a kuckójába. Tehetetlennek éreztem magam. Ez ideig úgy volt, hogy mindig én követtem el a vétkeket, s ő passzívan viselte a következményeket. Hogyan kényszerítsem most aktivitásra? Azt még megtehetném, hogy én magam másszak fel a tetőre, és szerencsét próbáljak, de az eféle igyekezetnek nem lenne macska szaporító törekvéseim szempontjából semmi értelme. Ó, te ájtatos cica, gondoltam vérfagyasztó indulattal. Végre elérted a célodat. Sakmattot adtál nekem. De megelégeltem a zsarolást, most majd megmutatom neked, mi az a zsarolás. Gyorsan számba vettem a lehetőségeket. Késő van, minden zárva. Nyakon ragadtam a macskát, és bekopogtam a szomszédba egy beteges öreg úrhoz. Mikor ajtót nyitott, és rossz kedvűen üdvözölt, én beléptem, becsuktam magam mögött az ajtót, eleresztettem a macskát, és torkon ragadtam az öreget. Vagy szaporodsz, de azonnal, mondtam a cicának, vagy megfojtom az öreget, s tudod jól, hogy ezt a gaztettet nem élet túl. Tisztában vagy vele, hogy bármilyen apróságtól kinyiffansz, elég lenne cifrán káromkodnom, vagy leköpnöm valami nemzeti szentséget, és már is megdöglenél. A macska nem szólt semmit, és az öreg úrnak kidüllett a szeme. Szaporodsz vagy nem? Kérdeztem. Nem reagált, így hát kicsi erősebben szorongattam meg a szomszéd torkát a nagyobb hatás kedvéért. Ne hozz ki végül a sodromból, mondtam. Aztán a szaporodás mégsem bűn. Az más lenne, ha a paráznaság kedvéért csinálnád, de így. Alig, ha nem tudod, mire gondolok. A macska rám se bagózott. Megjátsza magát, gondoltam. A türelmemet teszi próbára. Idegháború. Jól tudja, hogy nem folythatom meg az öreget, mert semmiképp nem akarom, hogy az én nagybecsű cicuskám megdögöljön. Nos, lássuk csak, melyikünk bírja tovább. Szegény öreg egészen elkékült, mindjárt elereztem. Nem lesz semmi baja, és végre megtöröm a macska ellenállását. Mindjárt rohan szaporodni. Sajnos én is bírtam, a macska is, de az öreg nem. Úgy? Gondoltam erre. Szóval így állunk. No, akkor most már tényleg mindegy. És gyorsan kiszaladtam, hogy kedvemre erőszakoskodjam és gyújtogassak. A cicus valószínűleg nem élte túl mindezt, mert ha élne, akkor őt akasztanák föl holnap, és nem engem. Magára vállalná ezt is. Jó, Amrózsák, kétségtelen. Csináltak egy ilyen kimutatást, vagy hát versenyeztettek verseket, és az elmúlt évtizedek 10 szavazók által legjelentősebbnek, vagy legjobb verseinek tartott magyar költeményeket összeszedték, és Erdős Virág verse lett az első, az Ezt is elviszem magammal. Ez egy dalszöveg is, én a Kistehéntől sokat hallottam annak idején, és szerintem kurva jó vers, és állatira rárímel az emigrációra, Robi. Szóval... Viszem a régen kihízott nacim, viszem a kelet-német származású macim. Ezernyi véglet közül a köztest. Viszem a csokonai Vitéz Mihály összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem. Elviszem alvókának egy-két régi exem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a felhalmozott kapcsolati tőkét. Viszem a tutit, viszem a gagyit, viszem az otthonkába utcára tett nagyit. Meg annyi némán átblitzelt évet, elviszem magammal a Szentendrei hévet. Viszem a marcsit, viszem a karcsit, elviszem Kenesétől Keszthelyig a balcsit. Kicsit a nyarat, kicsit a telet, viszem a mindörökké Moszkva-Moszkva teret. Apuka titkát, anyuka aranyát, elviszem magammal a bácskát meg a baranyát, viszem a bölcsit, viszem a temetőt, viszek egy túlságosan barna bőrű szeretőt. Viszek egy búval bevetett földet, viszem a pirosat, a fehéret, a zöldet, elviszem ezt is, elviszem azt is, viszem a jó fiút, de elviszem a faszt is. Viszem a bankot, viszem a pálmát, elviszem minden igaz magyar ember álmát, viszek egy csontig lelakott testet, viszont az nem kérdés, hogy Buda helyett Pestet. Viszek egy szívet, viszek egy májat, viszek egy kívül-belül lakhatatlan tájat. Na, hogy úgy van, ahogy azt sejted, viszek egy lassú burjánzásnak indult sejtet. Viszek egy csúnyán beszopott mesét, viszem a leges-leges legutolsó esélyt, ki tudja, lesz-e búcsúzni időm, viszem a Dunaparton levetetett cipőm. Mit bánom úgyis, elviszem lazán, elviszem gond nélkül a hátamon a hazám. Aki ma büntet, az holnap lövet, viszek egy mindig újra föl-földobott követ. Az inga mindannyiunk felett, a polgári átalakulás mindenek előtt, hajrá Hunnia, hajrá Pannonok. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!